بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى في غمام صلى الله عليه وسلم أمر بياننا ألتسانا قير ديان قطام بدون دوامي شغم برنزتنا نعمة يارثنا قلب درون يرمدام نير دادي في غمام صلى الله عليه وسلم شو مشرك ديب جهاد دين قوم نعمة دينا قنادان لإتيان ذاتلار طاقد إتيان ذاتلار بعد ديا دور دامي Umre derdiler diye, hacı derdiler, sadaka verirdiler garip kasirlere. Başka da kovu neyme, kovlukları ederdiler diye. Yani sonra da olan neyme, en eden zatları, ağır eden günahlar neyme diye. Ve ecelluha indahum eşşirk diye. Neyme şimdi Allah-u Teala bulan eden neyme, sevap işlerini ıhtıvara almadı, kavul etmedi. Sevap diysen bulan eden günahı neyme, dinden çıkarayan, küfre çıkarayan günahı. Onun neyme, en erbedem olur da bağırdat neyme. وأجلها عندهم الشرك يا وأعظم الذنوب عندهم الشرك دي أجلها يعني إن أعظمها إن أولي جنابه أولر ده أولم نعمة دي الشرك دي شو شو يوم الله تعالى أولم بيلك إذا نعمة ثغات لنا اغتوار برمدي قول إثمدي فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم ودنا شركة مكلك لنا مدر شاك لنا ما يادلر ده قيتام نعمة Allah'ın yanına en kov tağıt divet yanlatlar şirkti. Şunu tevessül tutmak, araç tutmak, ölülere yakınlaşabilmek olan nazarından ama Allah'ın yanına en kov nama tağıt deyip biliyordular. Kema zekarallahu anhum ennehum kalu. Allah Teala olur vardı nama Zümer suresinin 3. ayetinden nama ağzak geçti diye. Nama diyordular siz haşanla nama Allah'dan gayra ibadet ettiyeniz, şirk ettiyeniz, bu ettiyeniz zatlarınız bolu noktuyla nama diyordular. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بذبلر أوعادة إدم ذا يعني نعم داشنن بذبلر أوعادة تيان يالك قرنيانا مولتك بذن ها بذبلر أوعادة تمتلك تن نية مذ نعم ليقربونا بذبلر بذا الله تعالى يقين نسترثني بأوعادة تيان ثيردلر شيء دبام نعم شركي أوعادة ثايردلر والشرك ولا نعم كفر ولا الله يقين نشمق لغثيردلر وَيَنَا يُونُسُنَا مُنْثَكِذٍ زَائِتِنَّ نَامَ دِيَا اللّٰهِ تَلَى هَا أُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ دِيَا دِيَا Yani biz onlara خالق, رازق, إله, رب deyip neyme ıhtıqat edemirak da yani olur neyme Allah'ın yanımızda, Allah'ın yanında bize şefaat edecekler deyip neyme ıhtıqat ediyaz. Biz bunlara yakınlaşacağız, bunlar bize şefaat etsin. Biz bunlarda neyme şefaat soruyaz deyip neyme cevap verirler diye. إن ينقلر نامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فهذا إن الشيخ فوزان أشقلاب نامة اعترفوا أنهم يعبدونهم نام بوين اللر ديا أولر شلر أوادت ينقلر نام ينثون أولرن أوادت لرن دليل لستر دلر ديا نام ديب دليل لستر يالر يعني بذ بولر دون نام استدك الله بذي بولرن يقين لستر مقلن استدك ديا حيث قالوا ما نعبدهم Yani biz bunlara ibadet edemiz ağabey. Yani gönümel şu Allah deyip ibadet edemiz ağabey. Yani ibadet ettiğine kendiler derim niyetimizde bulur Allah deyip niyet edemiz ağabey. Lakin yakulu önüne neyme deyip cevap veriyordular. Öl eden neyme şirklerini, öl eden neyme ibadetlerini neyme deyip delilleştiriyordular. Ma kasadna bihazihil ibade illa ennehum yukarribuna ilallah. Yani bu onlara ibadet etmekliğimizden, kasteden zadımız, niyet eden zadımız dine neyme Bunlara ibadet etmeklik bilen Allah'a yakınlaşmaklık diyerdiler. Şunun mu? Ana şunun ödüne ne deyip hüküm etti Allah'a? Şirk deyip hüküm etti. Şunun şu atkı ne mi? Evliya, pir, kavur parasılara ne deyip fikir etti ya? Yani siz Allah'dan gayra ibadet etti yani deyseniz ne deyip cevap veriyorlar? Biz bunlara Allah deyip ibadet edemiz ha? Biz bunlara ibadet etmekliğimiz ya yani bunlara çağırmaklığımız ya bunlara yakınlaşmaklığımız aslan arasında ne mi var? Allah yakınlaşmaklık var diyenler. Ne müşriklerin cevap verenler diye. Bunlar neyme dediler? İlla liyukarribuna ilallahi zülfâ dediler. Bize neyme? Dine Allah yakınlaşmaklığı niyet edip bunlara ibadet ettiyiz. Bunlara ibadet edemizde, bunlar ibadete hakkıl, bunlar beni yaradan, eylem cahana ırsk veriyen, eylem cahana yoktan, bağırıdan, şunlar, bu düşüncem bunlar da yok diyordu. Yine şunlu da Allah Teala nâme deyip nem etti, hüküm etti, şirk deyip hüküm etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları müşrik deyip karşılarına nâme dini urşun etti. Ve yazınnûne enne hâzâ amelun tayyib. Ve özlerim şu etiyen zatları nâme kovu amalli fikir ederdiler. Zan, yani bulan kuman, şunun mu? Ve yazınnûn ve inne zanne la yugni anil hakkı şey'e. Şunun kuman niliyen adam hakkın yanında hiç peydası yok. Kuman ol yokluğu ile bağırır desin. Yani onlar guman ederdiler şu etiyen zatlarım doğru deyip. Nem çün li ennehu ta'zimun lillahi ve iclalun lillah. Sebeten olur öyle yanlarından nem şu etmekliklerini Allah'ın tağzip namak, Allah'ın beyiklemek deyip sayadılar. Şunu mu? Haythu innehum yukarribunena ileyhi li ennena la nasilu ileyhi illa bi ibadetihim. Yani nem bavattan yani Allah'dan başka üstü bilen Allah çıkmaklığı Allah'ın tağzimlamak sayadılar. Sebep deysen biz günah kapıracağı, biz bir eciz mahluklar, biz ibadette yetmeli derecesine yetmedik. Biz Allah kulluk etmeli derecesine etmedik. Şunun şuyla biz yalakı gönümül Allah yetivilmeye. Yani biz yalakı neyme gönümül Allah çıkardan neyme pis, biz münasip değildiler. Şey dibem neyme Allah'ını öz yanından takzimleyen yalakı dibem neyme ettiler. Allah başka bir yerin üstünden çıkmalı. Biz yalakı gönümül Allah'ın dilese neyme Allah'ın silemadığı var dediler. Neymemiş? Yani biz günah kapıracağımış. Biz neyme Allah'ın isleyişi yalak yaşamanmış. Şunun için neyme? Biz şimdi şunu da gönümül neyme? Rabbim bana şunu edip ver. Ya Rabbim ben dileklerimi kabul et demeklik. Onun nazarına Allah'ın esker meslek etmeklikmişim. Şimdi Allah'ın ne silecek olsan neyme etmeli? Din neyme diye günahından tövbe et de yine gönümül Allah'a sığınlı. Ama şeytan onları neyme dedi? Allah'ın yanına avrayı verdikler kim? Şunu tap dedi. Allah'ın yanına avrayı verdikler kim? Peygamberler, evliyalar, salıklar, perişteler, biyuna neyme canlarlar, mahlukatlar. Ondan sonra neyme Allah'ın menzilesi, derecesi büyük olsa neyme dediler? Şolun üstü bilen çık. Şolun üstü bilen çıkmaklığın senin tarafından Allah'a olan edeb ettiğin, Allah'ın takzimladığın dedi. Şey deyip neyme şeytan bulur ağladı. Bulurum neyme ettiler? Hakikatten hem şeytmeklikleri Allah'ın takdimlamak deyip düşünürler. Ama hakikatte olan eden neymedi? Şeytan takdimlamaktı. Allah Teala neymedi diyor. Udu'uni estecib lekum diye. Gönümül minnen soran diye. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti neymedi? Seyedhuluna cehenneme dâhirin diye. Minnen doğa dilek etmeklikten. Gönümül bana çıkmaklıktan saklanayanlar. Minnen doğa dilek etmeklikten. Ulumsuluk etiyenler neyme khar zelil olup cehenneme girerler. De Allah neyme diye. İzâ se'eleke ibadî anni. Yani senden kullarım men var da sorasalar. Yani men yakinle mi pısırdap dile geçseler. Ya men daşta mı gıygırıp çağırsalar. Neyme? Ve izâ se'eleke ibadî anni. Fe inni qarib ait olur. Men olur yakin. Ha? Ucibu da'vete da'i izâ da'an. Neyme? Doğa dile geçen şeylerin neyme? Doğa dileklerini kabul eden izâ da'an. Yani şart etti. Eğer mennen doğa dilek etse. Eğer mennen sorusu diye. Şartı neyme diye otur Allah-u Teala. Haçın doğa dileklerini kabul edecekken. İzâ da'ani ene khas. Dine meni. Mennen sorusu. Mennen doğa dilekleri etse diye. Ama başkan üstüyle çıksa. Başka bilen birlikte sorusu neyme. Allah on doğa dileklerini neyme kabul etmiyor. Allah'ın takzimlemek neyme deken. Gönümel Allah'a çıkmak deken. Allah'ın takdirlemek, Allah'ın diyenine deyip gönü Allah'dan sormak oken. Ama sen neyim Allah'ın diyenine etmen, şeytanın diyenine etsen, eyyem sen kimin takdirlediğin oluyor. Sen eyyem şeytan takdirlediğin oluyor. Şunun mu? Yani olur neyim? Yazunnuna enne hâzâ amelun tayyib. Yani şunu da olur, öyle etiyen zatları neyim? Kovamal saydılar diye. Tayyib. Haythu innehum yukarribuna ileyhi li ennena la nasilu ileyhi illa bi ibadetihim. Öyle şu şeyle bir kaide alı diye müşrikler. Oğlum ne mi? Biz gönümel Allah'a ibadet edip yetip bilemedik. Biz Allah'a yetecek olduk. Hükmani surette ne mi? Allah yakin sahiliyen kulları yakinleşmekliğin üstüyle yetmeliydiler. Bizim şuna amel edecek günü bir Kur'an'dan ayet getirdiler. Bir hadisten ayet getirdiler. Bunlara dinle neyme şeytanın beren neyme zinetlan vasvasası. Şunun mu? Sogat deyip korkudun günahı. İman deyip korkudun küfrü. Bu da da hiç delil yok. Fehum yukarribunena ilallah. Liennehum salihun. Neyem için onunla biz olara yakınlaşmalıydılar. Sebep eden olur. Biz Allah yakınlaştır ya dediler. Neyem için? Olar sen hedef seni Allah olar yakınlaştır bilye. Olar seni Allah yakınlaştır bilye. Sebep diysen olar salihun nedir? Olar salih adamlar. Namaz yaşında yaşı yetene namada başlayan adam dediler. Sakal öf başlanan yüzüne tiğ değmedi adam dediler. Şunlarlık vasbet yadır. Hakikaten o adamın bizim vasbet yadır. Takva adam olsa, evliya, pir adam olsa. Bizim neyimi? Salih diye. Yani salihlik derecesi. Neyimi? Allahsız bidin doğa dileklerini kavul etmekle kadar hakkı varmış o adamın. Ebeden onun hakkı yok. Ve hum ya'nunel melaike. Ve neyimi salihun deyip gözünü tutuyanlarım. Salihler deyip gözünü tutuyanlarım perişteler. Ve ya'nunel enbiya ve peygamberler gözünü tutuyanlar. Misli İsa aleyhisselam. طيب bu peygamberler bu perişteler ne ettiler yettehizunhum vesaita beynehum ve beyn Allah li yuqarribunhum ila Allah zulfa neme tutunlar diye yani peygamberler de perişteleri özleri bilen neme Allah'ın aralarını araç edinip ve şolun üstü bilen neme Allah Teala neme yakınlaşacak bolulur bu gayta neme amalın öde sen neme Allah'dan daşlaştırıp atıyor yani gönümel Allah çıkabiliyken özün neme diyen başka bir yerin yanına var ya, şu an üstünden çıkacak. Yani, gönümel amalının sureti, seni yani, ödünü ödün Allah'dan daşlaştırıp atıyordun. Olay yani Allah'dan daşlaşmaklık var ya. Ve kâle ta'ala, innehum ittehazuşşeyatine evliyâe min dûnillâh ve yahsebûne ennehum muhtedûn. A'râf suresi. A'râf'ın 30. ayeti. Biz ne dedik yani? Olur hakikatte Allah'ın takdimlamadılar da kimi takdimladılar? Şeytan takdimladılar. Ve Allah'ın diyen etmediler de kimin diyen ettiler? Şeytanın diyen ettiler. Niyedin allık bu gurrunu bil. Allah'ın sözünden allık. Allah Teala'nın o A'raf'ın 30. ayetinde ne dedi? İnnehum ittehazu şeyatine evliya. Hakikatte olan tutunanları evliya pirdi. Şeytanlar diye. Masrahatçı, nesihatçı deyip tutunanları kim? Şeytanlar dedi. Min dunillah. Allah'ın taşlamış. Allah'ın taşladılar. Allah'ın ne deyip taşladılar? Müşrik Allah'ın taşladı. Müşrik Allah'ın taşlamadı. Müşrik Allah'ın diyenlerini tasladı. Ama müşrik Allah'ın bağdına ne ya? Allah'ın buyruklarını tasladı. Allah'ın emrini tasladı. Allah'ın dinini tasladı. Allah'ın Kur'an'ını, hadisini tasladı. Allah tevhide geldi ya, onu tasladı. Allah şirkten kayıttı ya, onu tasladı. Tabii, onunla kim maslahatçı tuttu? Kimin dinin din tuttu? Şeytanın dinin din tuttu. Ve özlerim neyme? Yahsebune ennehum muhtedun. Ve özlerim neyme? Özlerim neyme? Doğru yolla sayyalar. Şu an için müşrike uduruyor. Ulamalar neyme diye? Şulam ulamaların bir delili. Yatlan. A'raf'ın 30. ayetem neyme? Öğlüne musulman neyem? Ulu şirk, ulu küfrü neyme? İlimsizlik bilenem etse neyme? Müşrik hasaplanır. Yani, udur sayılanak onun ilimsizliği neyme için? Söylesin, olur öğlün, yahsebun, yani yazunnun, guman ettiler neyme? Öğlünün etiyen zatların haktır öydü. Emma şolar özlerinin etiyen vaatlarını, batıllığını bilseler, şirk edecektiler mi olur? Şirk etmeyediler. Eğer olur öz etiyen vaatlarının kufur düğünü, dinden çıkarayanlığını, bilyen ekenlerin, bilmeyen ekenler. Bilmeyen ekenler. Allah-u Teala uzur verdi mi şolara? Uzur vermedi. Şunun için selefte icma, oğlanlar. Selefte icma, bir ulema neyme ihtilaf edene, özüne İslam'a yön kap, ulu şirk, ulu kufur edene neyme, men bilemek diyen uzur yok. İhtilaf kimde de raptır? Son kolorda cehmiler, mu'tezileler taraftan neyme? Tapılan ihtilaf eken, uzur duyuluyen zat neyme? Hemme zatta neyme? Kavul edilyen eken. Yani ılımsızlık hemme zatta uzur volya diyen gururun, cehmi mu'tezilen gururunu yazın onu. Selef salihin ehl-i sünne vel cemaatin gururunu değil. Akidesi bozuk neyme? Sünnede karşı çıkan cehmi mu'tezilerden ve neyme? Bir cahiz diyen bir adamın neyme? Tapan gururunu. Doğal ulamalar reddettiler. İcma ehl-i sünnet ba. Neyme? İlimsizlik bulan ulu küfre, ulu şirke düşen adam neyme? Müşrik. Ona uzur yok. Yani bilmedik bu olsa şu adamın şirk dediğini. Ahiretine hüküm edemiz. Düşündün mü? Şu an için şirke düşen adamda ulamalar neyme diye? Üç zat ba diye. Şu an müşrik diyemeli mi? Diyemeliler. Yani ılımsızlık bulan şirke düşen adama neyme diye ulamalar? Adam neyme? Şeyh Eşşisri. Hafizahullah diye. Neyme diye? Şirke düşen adamın üç tarafından seyret diye. Şirke eden adama müşrik diyemeli mi diyemeliler? Misal için bir adam zina etse, zina etti diye mi ya zina etmedi diye. Zina eden adama zina etti diye. Arak içen adama arak içti diye mi ya su içti diye mi? Arak içti diye. Doğru değil mi? ve sütkarlık eden adamı. Sütkar diye mi ne mi diye? Sütkar diye. Zır ana şirk eden adamı ne mi diye? Müslim diye mi? Müşrik diye. İlk evle bilmeli adımız şu. Ne mi? Müşrik diyemelim diyemelim. Müşrik diyemelim. Tayyip. Şu eden şirkine günah var mı? Günah yok. Bu ikinci mesele. Düşündün mü? Ali müsaddık bilen eden olsa günah yok. Düşündün mü? Ali müsaddık bilen Kur'an, hadis, hüccet, din yetmedik olsa. Şu etiyen adın kufur duğunu. Düşündün mü? Ve hakkın neymediğini bilmedik olsa günah yok. Düşündün mü? Ahiret meselesine de ne mi? Emruhu ilallah. Düşündün mü? Ahiret meselesine ne mi? Allah Teala nimet ya hakikatten uzur va vaz alım yetmedik varsa Sina'ya Sina'dan geçse cennete Sina'dan geçmedi doğdu hayır ya şunun delili ne ama ve ma kunna muazzibina hatta nab'as rasula diye Allah Teala ta hüccetü inler yancak delil biller yancak şu et yanladının batıllığının biller yancak ne ama azap vermeyiz diye tayyib günah olan varsa Allah azap vermez mi? Eğer günah edeyken, günah kazan manakken, şansıyorum Allah azap vermedi. Şunun mu? Ama şu olur, ilimsizlik bilen eden şirkinle günah kazanan mı olur? Allah Teala günah verir de, doğduğu yakar da. Yani Allah Teala doğduğu yakmayan, te delilimidir yansıyam dedi, onunla ne? İlimsizlik bilen bir adam şirk etti. Ve öz ettiğin adın şirkliğinden bilmedi ve hakikaten tapı bilmedi. Ne? Ne? Eden amalına biz günah diyemiz. Bu günahkar diyemiz. Aslı günah, yani şu adam ne? Ne? Günah yazılana ve şu eden vardı şunun kıyamette te Allah sinayansa ne ama doğduğu düşene şunun. Ama günah yazılanaken ve kıyamette de Allah bağırlayansa sinadan geçirense doğduğu yanınaken bu ahiret hükmü. Dünya hükmünün neyle katlaşmanı? Arasa kafir ile katlaşmanı. Birinci falan vermeyiz. Kız olsa almayız. Oğlan olsa kız vermeyiz. Ölse yuğmayız, kefenlemeyiz. Düşündün mü? Ve Müslümanın kavrısızlarına cahilemeyiz. Ve kakası Müslüman olup ölse o müşrik çağasına miras vermeyiz. Ya öyle müşrik olup ölse çağalarına kafirin mirası düşünü. Ama hüccet inirdik. Müslümanlarda güç var, kuvvet var, cemaat var. Hüccet inir. Hüccetten tamam kayıtmadın ama öldürmene hakkın var, malını almanı hakkın var. Öğrenin bulgarına gitmene hakkın var. Yine selef salihin ehl-i sünne vel cemaatın ne mi? İcma gurrunu. Şunun ihtilaf yok. İhtilaf eden kim? Müteahhirinler. Mu'tezileler, cehmiyeler. Ve de ne mi? Murci'elen şübhüsünden, şübhülünün kâvr öğrenin selef diyen ne mi? 20. asırda dören adamlar. Şunun mu? Selef salihte ihtilaf yok. Bek bellen şunu. Tayyip ne meken? Öz etyen zatların batıl sayan ekenler mi? Men şu zatın kapırlıktığını bilyen ve kapır olmaklık için etyen diyen ekenler mi şunlar? Aslında ne mi ulamalar diye onlarla kapır enteğe geçen yerin yüzünde tapılmadım diye. Şunun mu? Yani murci elen koyan şartı vardır. Kastetmeli. Ve ödem şu etyen zatın kufurduğunu bilmeli ve ödem dilini aitmeli. Men şun kapırdığını bilen, ödüm kapır olmaklık için ne mi? Şu ameli etyen değilse ondan kapır değil mi? Hükümet diyor ya, ulamada ne mi diye? Onlara kafir aslan mevcide diye. Şunu. Onlara kapır yok aslan. Ne mi ken ve yahs ne mi ve yahsabuna ve yahsabuna ennehum muhtedun. Öğrenlerini kim saydılar? Hak hidayette saydılar. Öğrenlerini doğru saydılar. Yani Allah olur öğrenlerini doğru sayanlığını. Ne mi? Kavul etti mi? Kavul etmedi. Olur öğrenin doğru sahibi versin. Doğru ne mi? Adem'in doğru diyenlerle doğru, dinin doğru diyeni. Tayyip. Ne mi diyesin ne? Yankı ayeti açıklaya. Keyfe ettehadı şeyatine evliyâe min dunillah. Ve hum yeteqarrabûne bissalihîn. Keyfe diye. Gör ne hilek olur diye ne mi? Allah'ın taşlap ne mi? Özlerini şeytanı hoslar tutunulur diye. Şeytanı masrakatçı tutunulur diye. وهم يتقربون بالصالحين واذرم نعمه صالحلن سبلن الله تعالى يقين الشق بولولر diye. Mesela İsa bilen, Üzeyr'in üstü bilen, Periştelen üstü bilen. Naam diye. Olar nama diye ittehadı şeyatin. Olar nama şu rahatlan üstü bilen Allah yakinleşmaklık nama dürüst söyleyen mahzur diye onun olur hakikaten nama şeytanı özleri nama evliya pir tutunluklar diye. Lianna haula is-salihin la yarzuna bizalik. Tabii ol evliya salihler, ol peygamberler, perişteler ne mi? Bu zatlara razı değil. Şunu mu? Ol evliyalar özlerinin ağrısı tutulmaklıklarına, hayatlarına razı değiller. Peygamberlerim özlerinin ağrısı tutulmaklıklarına, hayatlarına, dirikeler razı değiller. o periştelere nəmi ödlərinin Allah bilen araların adı bullarının arasında arası olmaqlıqlarına razı derdiler. Onu bulun razı der razını onu sen ettin. Kimin esasını ettin mi oluyor? Şeytanın buyruğu esasında onu ödün o nəmi evliya pir tutunluğun esasında nəmi ettin mi oluyor? وَلَمْ يَأْمُرُوهُمْ بِذَٰلِكَ وَبُيُرْمَدُلُوا رَمْ diyor. Bir peygamber var mı beni araç tutunun diyor. Ya bir perişte var mı beni araç tutunun diyor. Yok aslında olur neyme. Razi de değerliler ve buyurmadılar rəm adamları. وَاِنَّمَا الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهَذَا الشَّيْطَانِ Onlar kim neticede buyuran mı olup çıkıyor bunlara? Araç tutunun evliyaları, pirleri, peygamberleri, perişteleri deyip şeytan mı olup çıkıyor. هِيَ الَّتِي أَمَرَتْهُمْ بِعِبَادَةِ الْمَسِيحِ وَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَ وَعُزَيْرِ وغيرهم من الملائكة والصالحين. Onlar neyme kime ken hakikat yüzünü adamlara periştelere çokunun peygamberlere çokunun diyen kime ken şeytan eken. فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء. Hakikatte neyme olur şeytana ibadet ettiler. Olur İsa ibadetini aktılar. Allah da ibadetini aktılar. Hakikatte olur neyme şeytanın neyme oları arası tutun diyen neyme buyruğuna itaat edip neyme şeytana ibadet ettiler diye. Ve yahsebuna ennehum muhtedun. Ve neticede neyme özlerini yalanışa da mı saymadılar? Özlerini batılla da saymadılar. Özlerini aytam neyme muhtedun saydılar. Hak hidayette doğru yolla gezip verenlerden saydılar diye. Yahsebuna enne hâdâ huvel hudâ. Şu öz etiyen zatların neyme peygamberin dini saydılar. Hidayet saydılar, doğru saydılar. Ve enne tariqa ha ve ennehu tariqun hayr ve tariqu salah ve ennehu tariqu hayrin ve tariqu salah. Ve öleden zatlarına ama hayır yol, dürüst yol, doğru yol saydılar. Ve lihaza yekulu celle ve ala. Şunun için Allah Teala Furkan suresinin 17 18. ayetlerine ne diye? Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillah. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ سبحان الله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الله تعالى نام ويوم يحشرهم دير الدرس يا Ol müşrikler direldirs ve ma ya'budun min dunillah ve Allah'dan maskada. Neme ibadet eden mortalar. Neme zatlar araç tutunan mortalar. Hemmesin bile cemler üşürürs diye. İsa çokunanları bir qırada qoyurs İsa'nın olan qarşısına getirir. Kimde kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çokunan morta. Olur bir qırada getirir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qarşısına getirir diye. Kim güne çokunan mıdır? Güne olan karşısına getirir diye. İne güne çokunanlar, ine de gün. İne buta çokunanlar, ine but. İne İsa çokunanlar, ine de İsa. Ondan Allah sorar diye olurdun. Neyme deyip sorar? Neyme deyip sorar? E entüm azlaltum ibadî hâule. Men o kullarımı azdıran sizi mi deyip sorar diye. Eyyem Allah'dan cıda düşüp Allah'ın taşlap. Neyme? Allah'ın kullarını ödüne hudayı tutunmaklık ol azmaklık. Allah Teala sorar diye ol peygamberlerden, ol perişlerden, günlerden, aylardan, salihlerden. E entum azlaltum ibadi. Bu kullarımı azdıran siz mi? Em hum zallus sebil ya da olun özleri hak yoluna alıştılar mı diyor diye. Allah Teala soru veriyor. Allah bilir atıyor. Kim olur azdıranlarını? Peygamberleri azdırdım olur şeytanları azdırdı. Allah Teala ne ama? Bilir atıyor. Yani Allah Teala ne ama? Bir birlerine hüccet koydur ya. Şunu mu? Ya da olan oyalı alıştım diye. Sonra hemme bırakırdın. Allah'dan başka çok unulun zatların hemme bırakırdın. Ne mi der? Kalu subhanak. Rabbim sen pek diyer diye. Biz sana dengdeş bulur ya. Biz sana ibadetle bir zatınla şerik bulur ya. Biz kimmişik diye. Sen dengdeşlikten, sen şeriklikten. Rabbim subhanak sen pek diyerler diye. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا Aslında bize neyme mümkünçülüğüm yok diyor. Biz aslında haklam derlik. مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا Biz aslında hakımızım yoktu diyor. Senden başka ödümüzü evliyalar tutunmakluğu. Şimdi. Ondan nereden biz olur senden başka evliya olup başarılı. Şimdi. Aslında ben ödüme hak yok diyor. Şimdi. Senden başka birine de çok unutam diyor. Şimdi. Men özüme senden başka birini tutmana hak yok olup dur, hakkım yok olup dur. Ne edip o kulları diyen ama senden başka avadet edilmekliğe bir hakkıl adam olup bileyin. Doğru. Men özüm en takla ama men özüm ırskot verilmedi diye o peygambere çokunsam ya o perişte çokunsam deyip. Ne edip men özüm olara çokunulayan zat olup durayın. Velakin mette'tehum ve âbâ'ahum. Yani olara ne ama bolçuluk verdin. Ömür verdin, hayat verdin olara ve olan atavavalarına. Şey demem olur ağızlar diye. Hatta nesu ezzikra diye. Hatta ne ama bir sana ibadet etmekliği. Bir sana boyun olup seni zikredip seni yad etmeli yattan çıkardılar diye. Ve kânu kavmen buğra. Şey demem ne ama batıl kavm oldular diye. Zaya kavm, adan kavm oldular diye. Doğru yani mi? Tayyip şimdi biri... Ay böyle ya Rabbim bulur ne mi? Öğütlerin doğru sahiptirler. Bizden hem ne mi? Kovumi dediktirler. Bizde eden umutlarını puç etme, bağışlay dediler mi? Yo, gaytem olur ne mi ettiler? Kargış ettiler mi? Etmediler. Nerede var eden kargış olan? Hı? Nerede var? Hani şu olan? Gaytem şu peygamberler perişteler. Kim şu dünyada? Kim Allah'dan başka bir zatı öğünü ağaç tutunan mı olsa, çokunan mı olsa? Kıyamette kaçma kaç olur Allah'ın önüne varanını. Şolar kargış edecekken şolara. Nerede var şu kargışlı? Ve kânu kavmen buğra diye. Kargış ettiler. Olar melgun kavm oldular diye. Olar adan kavm oldular diye. Şey demem seni taşladılar. Seni unuttular da annem ne mi? Hayatta bize çokunlular diye. Bize ağaç tutunlular diye. Şefakatın ayeti senden. Bize ne mi? Şuna şerik edip. Bize ne mi şefakat soğudular diye. Sana yakınlaşmaklığın yolunu biz açıkladık diye. O bizden önkü sonkı peygamberlerim açıkladı diye İsa Musa. Yani olur ne ama sana yakınlaşmaklığın yolunu ne ama tutmadılar. Tağat etmeklikte ne ama ecizlediler. Haramdan kayıtmaklıkta namı atladılar. Şeydi ben ne ama şeytanın o odun vurunlarını ağırlanıp ne ettiler? Şeytanı öğüllerini övülüye tutunurlar diye. Ve yine Allah Teala sebe'e sonrasında 40 verince ayetlerine ne ama diye. Ve yevme yahşuruhum cemi'an. Müşriklerin hemmesini dirildir diye. Cemiyen var müşrik. Kim bu da çokunan olsa müşrik. Kim perişteleri, araç tutunan olsa müşrik. Kim evliyaları, pirleri, salihinleri. Ay günü yeri yeline ama ödünü araç tutunan olsa. Onlardan hayırlar umid edip. Yani ama şunlara yakınlaşsak, şunların yolunu yıkılsak bela beterlenmedi. Ayırır, hacetlenmedi ne ama yerine yatırır, maksadımıza, maradımıza yatırır deyip Allah'dan başka kim? Ne mi çokunan mı olsa, hayırı umid eden mi olsa Allah'dan başka zatlardan, şunun hemmesini Allah'a tala ne mi diye, direlder mi, önüme getirir mi, ve yevme yahşuruhum cemi'an, bağırın direlder müşriklerim, sonra Allah'a tala ne mi, soruyor, kimden soruyor, sümme yekulu lil melaiketi, periştelerim getirecek yanlarına, zaten bir sınıf adamlar ne mi etti, periştelere çokunluyor. Hemme müşrikler getirir, periştelere önüne getirir. Periştelere diyer diye. Ehe ulai iyyakum kanu ya'budun. Şunlar size ibadet ettiler mi? Sonra kime veriliyor? Periştelere veriliyor. Zaten bu dünyadaki adamlar ne dediler? Biz periştelere araç dünyasıydılar doğru değil mi? Evliyaları, salihinler araç dünyasıydılar. Allah-u Teala yüzleştiriyor. Periştelere diye. Ehe ulai iyyakum kanu ya'budun. Şunlar size ibadet ettiler mi hakikaten dünyada? Perişlerin cevaplarını söyledin. Ne mediyalar? Kalu subhaneke. Bırakızdan perişler ne mediyalar? Rabbim sen pek, sen ulen ne mi? Başka biri ibadet edilmeklikten sen pek dediler. Yeketek ibadeti hakkı sen. Şunun mu? Sen katlarından biri koşulup, sen ulen bilelikte ibadet edilmeklikten sen pek dediler. Subhaneke. Şeriklikten, Allah'a ikilik etmeklikten Allah'ın peyaklediler. Nezzehullah Azze ve Celle, Allah'ın peyaklediler diye. En yu'bede gayrehu ma'ah. Nâmeden Allah'ın peyaklediler. Onun ile bile yine burada da ibadet edilmeklikten peyaklediler. İbadete şerik hiç kim yok. İbadete şerik, ibadete hakkıl mahluk bulmuş yalı. Hüküm yasamaklığı da nâme şerik haklı mahluk yok. Allah'ın ibadetinde şirk eden adam bilen Allah'ın hükmünün önemi bir kulunu bir bennesini şerik eden adam ikisem den. Doğru değil mi? Ne mi diye? Ente veliyyuna min dunihim. Periştelere ne mi diye? olordan pekleniye. Biz olordan pek diye yeketek bizim eyyemiz senni. Ente veliyyuna. Ey Rabbim sen bizim velimiz, sen bizim nami eyyemiz diye. Min dunihim. Biz olordan pek diye. Bel kanu ya'budunel cin. Yani olan köpüzü cinlere çokunordular diye. Şunu. Yani cin bilen perişten tapadığını kim biliyor? Alimler biliyor. Dini bilyenler biliyor. Ama cin namet ya o çölbe yuvarına bir gezip bir orka önüne gâretli çık ya da men perişte bana çokunuyor. Onun cine çokunuşu bir Allah düşünün. Ya çölbe yuvarına kuma dağı ona bir gidene susuz kösün ya volin. Cin gel ya da namet ya. Men hıdrata diye. Men bırakı su diye su ver ya. Sonra kıssanan da men çağırı verdi ya da namet ya. Hıdrata çokunur ya lak et ya. Düşünün. Hakikatte hıdrata mı şey ya şu cin. Cin. Ama ol men cini vurdum diyor. Men hıdratanı vurdum diyor. Men Muhammed peygamberi vardım diye. Men Davud peygamberi vardım diye. Ya men plan perişteni vardım diye. Hakikatte cinnan periştelen öz aydı bakıyor. Kim eken? Periştelen suratın ne varmayan? Peygamberlen suratın ne varmayan? Hıdır atan, beylek evliya sağlık yanlar ölüp giden son. Gelip diri yalak olup adamdan gözüne varmayan. Hakikati kim eken? Cin eken Allah Teala haber verip atıyor. Ne mi diye? Bel kanu ya'budun el cin. Hakikatte olur. Cine çokun yadılar. Cine evadet et yadılar. Ekseruhum bihim mu'minun. Ve köpüthüm iman et yadılar. Şu cine. Cinin diyen net yadılar. Cine ağırlan yadılar. Fel melâiketu teberra'u minhum. Perişteler ne ettiler? Biz bu müşrik kavmden pek dediler. Rabbim biz bulun bize evadet edilme etmekliklerine razı değerliler. Razı değerliler. Yeketek evadet edilmelisin. Sen kan, bilip dur kalk, ne edip biz senin neyme bilen bile ibadet edilmekliğimize razı olur. Ama olur hakikatte öldüm. Cına ağırlattılar. Şeytanı ağırlattılar. Şey dedim olur neyme. Cına iman edip ona ibadet ettiler diye. Ve akbaru ennehum ma amaruhum bihada. Ve haber veriyorlar. Yüzlerine geliyorlar. Biz size buyurduk mu diye. Şunun, biz size buyurduk mu bize ibadet edin diye. Ebeden buyurulan yer yok. وَإِنَّمَا الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهَذَا هُمُ الشَّيَاطُونَ Şeyatin. مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ama hakikatte olur ona ama Allah'dan başkalarına hayır zora verin. Allah'dan başkalarına öz aranızda ağrı tutunu verin deyip buyuranlar kim? İnsanlardan ve cinlerden dönen şeytanlar diye. Müşrik ahunlar diye. Müşrik alimler diye. Şunu müşrik ravaslandırıyanlar diye. فَصَارَتْ عِبَادَتُهُمْ لِلشَّيَاطِينَ الَّذِينَ أَمَرُهُمْ Şey diyeyim ne ama? Hakikatin üst açılı var ya ama neticede kime ibadet ettiyenler var çıktılar? Şeytana ibadet ettiyenler var çıktılar. Fabarra Allahu ibadahu as-salihin. Ne için Allah Teala bunu yüzleştirdi? Allah Teala salih kullarını pekledi. Salih kulları, ha, onları şirke çağırmadıklarını suud etti. Allah Teala ne elmada mı öz kullarını eye çıkıyor. Dünyada Allah kullarını eye volya ve onları goraya. Ve ahiriyette de Allah Teala öz salih kullarını eye çıkıyor ve koruyor. Düşündün mü? Siz yalancılar diye. Bu salihler ne ama? Sizi şirke çağırmayanlar. Siz olur ne ama? Şeytanı ödünüzü alıp ibadet edilsiniz diye. Allah Teala ne etti? Öz salih kullarını, peygamberlerini, perişteleri ne etti? Tarafını tuttu. Ve onların ne ama? Batıl buyurmadıklarını ne ama? Onları eşkar etti. Ve ma'a hâdâ. يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Yani bu zatlardan tamam, eştenlerinden tamam, bilenlerinden tamam, müşrik pehalinden aydınak. Nâmet ya, öz edim kılımını amalın nâme, hidayet sayı, doğru yol sayı. فَدَلَّ عَلَى اَنَّهُ لَيْسَ الْعِبْرَ اَنْ يَكُونَ الْاِنْسَانِ حَسَنُ النِّيَتِ Onun nâme Allah-u Teala olan nâme niyetine itibar vermedi, onunla bu ayet nâme delalet etti ya diye. Bir insan nâme niyetini dürüst ver. Ha? Eden amal ervet olsa kovu niyeti eden amalını kovulanak diye. Şunu. Bir yerin niyeti kovu da gitti ya da namet ya. Adamdan pul nogurla gariplere veriyor. Cezakallah hayır diye ismi tutuyor elini kesiyor. Şunu. Sebep isen kovu amalı Allah Teala neyme? Kovu vesilet koydu. Kovu amalı ervet vesilet koymadı. Şunun için Allah Teala neyme dedi? İnna Allah'a tayyibun ve la yakbalu illa tayyiben dedi. Allah'ınız ne? Allah neyme? Tayyip Allah arasa Allah gödül ve dinle de neyme arasa olan sadakan kavul et ya dedi. Çünkü bir yerin niyeti kovu kavra secde et ya. Niyeti ne de neyme suratım şu kavra secde etmekliğe mi olsa hakikatte niyetim su secdeyen anırsınla Allah'a yakınlaşmaklık diye. niyetinde ne meken? Şu şirkin anırsında niyeti ne meken? Allah yakinleşmeklik yeteneken. Niyeti kovan mı olsa ne met ya? Amalını düzedin o. Son şey ne me? Amalını düzeltecek olsan o niyet gerek. Ve niyetine kovluğundan peydalanacak olsan amalına ne me? Kovu olmalı. Son şey ne me? Ömer radıyallahu anh'un hadithi neymi? Niyete değişli. Ayşe demedin hadithi neymi? Amala değişli. Ömer'in neymi? İnnemel a'malu bin niyet. Her bir amallar niyete bağlı. Yani kovu amalla da niyetin kovu olması şu amalın neymi? Niyete göre erbest hesaplanıyor. Ayşe demedin hadithi neymi? Ha? Men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhû fehûve rad. Bu leyem zahirine değişli. Şu dinine yok zaten bir taptı mı? Şu amali ne mi? Reddiydi. Niyetine karamazdan. Niyetine karayasıydı mı? Yok. Men ahdese. Kim? Niyeti kovursun, erbet bozun. Dinine yok burada. Toslap taptı mı? Şunun amali ne mi? Reddiydi. Şunun için ulamalar ne mi? Ömer radıyallahu anh hadisi niyetin hükmen dürüst olmakluğuna ne mi? Delilliydi. Niyetin dürüst bolsa ana amalın hem dürüst hesaplanılıyor. Şeriat'a layık amal olsa. Ayşe ne bizim hadisi ne mi? Niyetin dürüst olup amalın batıl olsa dürüst niyet batıl amal ne mi? Hakka çıkarana. Şunun Allah Teala da ne mi? Aydı batıyor. Olan niyetler kovdu diye. Şunun mu? Ve özlerine hak sayadılar. Yani şunu da Allah Teala ne mi? Onları niyetlerini ıhtıvara almadı. Niyetlerini kabul etmedi. Onlara müşrik deyip hüküm etti. Tamam. El-ibradu bil-ittiba' lir-rusuli ve men sara ala nehcihim. Onun ıvrat neyme deken? Peygamberi eğermek deken. Niyetin hem peygamberin öğre düşüyalık etmeyken ve ettiğin amalın hem peygamberin edişiyalık etmeyken. Onun neyme amalın kavul olacak olsa neyme dağıt gereken? İki dağıt gereken. Birinci bilen ettiğin amalın da. Halisen lillah Allah'ın ırzalığı için ettiğin malmalıken ve Allah'ın ırzalığı için deyip ettiğin ibadetin hem peygamberin edişine layık olmalıken. Peygamberimiz Allah ibadet etmeklik niyetle kavra secde etti mi? Kavra secde etmedi. Neyme secde etti? Gönümel Allah secde etti. Sonun için neyme? Ivrat neyme deken? Bil ittiba'i lirrusuli ve men sar ala nehcihim. Neyme? Peygamber eğermeklikte ve peygamberin yolunu yürümeklik deken kavul olmaklık. Ama kim de kim peygamberi eğermese, peygamberin nehcinden, yolundan, tarikasından yöremese, onun amali kabul değilken. Ve husnun niyeti ma'a kubhül ameli la yemfah diyen. Niyetin kovul ve amalın zayi olsa peyda veren ha. Şunun mu? Felem yekun hâzâ uzran lehum. Şun için bulun neyme? Niyetinin kovuluğu bulara nametti, uzur vermedi. Bulara neyme? Bahana bulmadı. Lianne Allah'a erseler rusul. وأنزل الكتب لإنكار ذلك. فإذا الله تعالى أصلنا في غمر أغرد إنه نامش أغرد. وقتاب فر إينر إنه نامش إن إينر دي. شو ضاعد إنكار تمك لو تشين. نيت لر نام قو أدب شركة دن آدم لان نام شركة إنكار تمك لو تشين الله تعالى أغرد. ثم فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. طيب ان نعم كان نتيجه يعني مدثر ثلاثه نعم فكرلن كورسق ها مانيلarını bağırlak korsak Allah Teala'nın peygamberi birinci nama ağalenir deyip uğradan zadı nama kan şirk eken şirkten ağalenir deyiptir nama qablan inzari ani zina ve sariqa zinadan oğurluktan hem öngürtü nama şirkten qaytar şirkten ağalenir deyip nama buyruk veripdir ان نعم بثوذن açıklap nama diye اول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار عن الشرك حيث قال الله تعالى والرجز فهجر يعني پیغمبر مدن برنج قايتارن دادن نما كانون نما الله بيرغ اساسنده نما شرکتن قايتارتر نيدن الله بني والرجز فهجر ديدي مدثرن 5 آياتن بوتلار تاشلا ديدي وذلك بو بيرق نما بيرلو پیغمبر بيرلي قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يعني في تغارلقتن غيتر، أرقتن غيتر، زنادن غيتر دي مذنن أن برنزن أمدن غيتر دي بيرل شركتن غيتر. الله إكله قتمك لتن غيتر. أرستن مقلقتن شفاعة الله دن باشقدن دلمكتن غيتر دي. إنما هذه نهي عنها فيما بعد. أما بيلك جنالر آدملر شركتن ثابلنن ثم نعم غيتر لباستدي. Bir adam şirkten sahiplerini arak içeyen eken ondan ne mi diyez? arağını taşladı ya. Bir adam şirkten sapladı, bir Allah sığınıp başladı, zina etti yani. Sonra ne? Zinağını taşladı ya. Ama şirkini koyman, zinasını koydu. Şirkini koyman, arağını koydu. Şirkini koyman, sütkorluğunu koydu. Şirkini koyman, bir namazlığını koyup namada başladı. Peydası var mı yakın eden tatlanın? Peydası yok. Ne için peydası yok? Sen Peygamber Mesela ne mi dedi? Rasul emri el İslam dedi. Her bir amalın kavul ve mokluğunun başı İslam dedi. İman dedi, ihlas dedi, tevhid dedi. Şu bulmadı, İslam bulmadı, tevhid bulmadı ne mi? Gavru, başsız gavru ne mi? Bulmayı şeyalık ne mi? Tevhidsizim, ibadet ne mi? Yok. Tayyip. Velakin evvelu ma umira bihi terkü şirk. Yani ne mi? Birinci peygamberin buyurduğunda adı ne mi? Şirki taşlamaktı. Şirkten ne mi? İnzar etmekti. Şirkten adamları ne mi? Eğlendirmekti. Lem yakul hazzirhum minel kebair ve minel zina ve minel riba ve minel khabaith elleti kanu ya'melunaha. Bel evvelu ma amarahu bin nehyen şirk. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ne mi? Değmedi peygambere. Yani hazzirhum korkuz olur uluğuna etmeklikten. Korkuz olur zina etmeklikten. Ya süt horluk etmeklikten. Ya başka da hafa olan günah olan zatları. Başka da hafa ervet olan etiyen zatlarından kaytar deyip buyurmadı. Belki de birinci ne mi? Şirkten kaytar deyip buyurdu. Şunun için şu vaat ne mi? Biz taraflarda köprü oynayan tebliği cemaati, sohbi cemaat ne mi? Şirkten başlamayın diyorlar. Ne mi? Adamları kuvaklaklığa çağırın diyorlar. Adamları ne mi? Zinadan kaytarın, Arap'tan kaytarın. Adamları ne mi? Namaza çağırın diyorlar. Şirkten kaytarmayın. Şirkten başlatan ne miymiş? Ümmet bölünüyemiş. Ağdalık dörüyemiş. Düşündün mü? O adamlar kim? Peygamberle dinini bilmeyen adamlar. Peygamberler ne bilen maslaptır? Şunu bilmeyen adamlar. Ya danim bilselerim bil kaslayın ne mi? Adamla ne mi? Müşrikçülükte kalmaklarını isteyen adamlar. Tayyip. Ve evvelu ma umira bihi et tevhid diye. Birinci kaytarılmalı zat ne meken? Şirk. Birinci davet edilmeli zat ne meken? Adamla şirk taşlarmalıken. Ve şu bir vaatın ödünü de birinci adamlara ne mi? Etmeklik buyurulmalı adam ne meken? Tevhid eken. Tevhid ne mi? İbadette Allah'ını birlemek. Hacetlerin bir Allah'dan sormak. Tevekkül bir Allah etmek. Bilini bir Allah'a bağlamak. Kıssanında bir Allah'dan ne mi? Allah yıkıl, Allah'a kaçmak. Kıssanında bir Allah'ını çağırmak. Tayyip, bu buyruk ne meken? Qabla en yu'mara bis salati ve zekati ve siyami ve hac. Yani bir yana namaz öğretmedinden, zekat öğretmedinden, ağzı beklemekle, hac etmekle öğretmedinden ön birinci ne hemen öğretmeleken? Tevhide öğretmeleken, tevhide öğrenmeleken, tevhide çağırmeleken, bir Allah'a ibadet etmekle öğrenmeleken. Ne için? Yani bir Allah'a ibadet etmekle öğrenmesen, sen namazı belki şirk esasında edersin. Hacın şirk esasında edersin. Belki riya girer hacına. Şunun için ilki bilen sen ne hemen ibadetlerin halisen lillah arası bir Allah için etmekle öğrenmeli. Şunu öğreniyorsun sen ondan sen ibadeti öğreniyorsun. Ondan ibadetlerin ne mi? İnşallah sen halisen illa arası Allah için et. Lianne tevhide huvel esas. Yani duyup ne meken tevhideken. Her bir ibadetle duyuyu esası tevhide dikeleyeneken. Tevhide direyeneken. Tevhidli edilen ibadet kavul, tevhidsiz edilen ibadeten batıl. Ona da gıyız kaçı misal. Teheretsiz namaz batıl, teheretli okulun namazın kavul. Yani teheret namazı ne mi vazifeni ne mi tutuyan mısın? Teheretin namazı ne mi ornu var mısın? Tevhidin ibadette şongalık ornu var. Teheretsiz namaz kavul olmayan mısın? Tevhidsiz ne mi ibadet kavuller. Bir kıssanan ne nam etti? Ölüyün çağırdı. Bir kavrı çağırdı, bir pir çağırdı. Namazı batıl. Düşündün mü? Ağız bekleye batıl kavuller. Ne için? Siz müşriğün ne mi amal kavul bulunu. Nâme ettevhidu huvel esas. Düyüp esas nâmeken, tevhideken, hemme ibadetlerim tevhidine göre kavul bolyaneken. Şol adam Allah'ın birleyen mi olsa, beylek etiyen amallarım halis olsa kavul bolya. Emma tevhidde Allah'ını birlemeyen mi olsa, ibadette Allah'ını birlemeyen mi olsa, namazı halisen lillâ okuyanan mı olsa batıl. Tayyip. Vel a'malus saliha ma'ad. Vela faidete fis salati vel haccı vel siyam. Ve amel salihah ma adam vücudu tevhid. Tevhid bulmaz diye namazdan peyda yok, hastadan peyda yok, ağız beklemekten ve umumi beylik salih amellerden peyda yok diye. Ve arafta enne namediye yakinin Muhammed Abdülvehhab rahimehullah. Ve arafta enne minhum من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم دي إن بضاعة ضرب المرضون دي ينا بالملذاتون دي نعم مشرك لن بارثنا شركة دين بطبار السلق بولمان دي كافيرلر نعم تعلق على الأصنام دي بطو يحبشب ترلر دي بطبار السلق دي بطرلر دي Allah yapışan yalak buttan yapışıp darlar diye. Ve minhum ve kabirler varsa but diyleyen dadi daşça da vurmayanlarlar yani olur neyme periştelere çok unup durlar diye. A kabirler neyme perişten hakkı hukukunu verip darlar. Perişteler araç edinmeyenlerler denim. Öldür yalak adam oğullarından neyme evliya pir salih diyilenler neyme öldürlerine hudayı tutunup durlar diye. Ve öldürüm biz olur hudayı tutunduk diyen haklar diye gurulursun. Gurulursun ama neyme diyenler? Biz olurdun dine şefaat isteyiz diyorlar diye. Şefaattan başka zat İslam'ı da bizden biliyoruz yaradan Allah, rızk veren Allah. Allah'sız bir din çöp başının kıymırlamacağını neyme insan ucağınlar hem de biliyor. Yani biz neyme buluruz dine şefaatçi hükmünü biz bulurdun neyme şefaat ümit ettiyiz başka zat ümit edemiz diyorlar diye. Ne açıklayız neyme diye. Kânû fil cahiliyeti müteşeddetine في عباداتهم ومعبوداتهم. نعم جاهليتتaki yani cahiliyeti paçanıyla peygamberimize peygamberlik verilmediğinden önkü asır adamlarına nam değil ya cahiliyet adamları değil ya. Yani nam nadanlık zamanasındaki adamlar. Ilımsızlık zamanasındaki adamlar müteşeddetin de dağınıktılar diye ibadetlerini ve çokunyan zatlarını. Herse bir suratta ibadet ederdi ve hersinin hem öz başına bir çokunyan zatları bulurdu diye. İbadetleri ve çokunyan zatları bir zat değil diye. Dağınıktılar diye. Minhum men ya'budul melaike. Kâvır toparları perişleri çokunurdular diye. Ve minhum men ya'budus salihin. Kâvır toparları nâme evliya salih dilen adamlara çokunurdular diye. Ve minhum men ya'budul eşcara vel ehcar. Ve kâvır toparları nâme ağaçlara, dağaçlara, çöplere çokunurdular diye. Dağdan neydi, göz moncuk neydi, şunalık vatlar, ya but neydi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yüferrik beynahum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme, bunları tapavutlan durmadı birbirinden. Hemmesini neyme, bir ayaktan neyme, sürdü. Bağrını müşrik saydı, düşündün mü? Perişte çokunurlar, sağlıklara çokunurlar değmeyen, dine dağaçlara çokunurlar değin dedi mi? Ya da bağrını bir ayaktan tuttu mu? Bağrını bir ayaktan sordu. Lem yüferrik beynahum. Birini beylekiden tapavutlandırmadı. Diğer şayet başka delil var mı tapavutlandırmadı ona? Yevreylerle uruş ettim peygamberimiz etmedi. Etti ne mçiv etti? Yevreyler buta çokunuyordu mu? Buta çokunuyordu yoktu. Yevreyler Üzeyr diyen peygamberi çokunuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlarla uruş ettim etmedi. Etti. Hristiyan buta çokunuyordu mu? Yok. Hristiyan kime çokunuyordu? İsa aleyhisselama çokunuyordular. Peygamberimiz Mekkelilerle uruş etti. Ne için? Buta çokunuyordular. Maksat ne meken? Çokunuluyan zatı derler. Maksat olur ne meken? Allah ibadete şirk ettiler. Şimdi bu şirk değil yani adam. Hükman şirk olacak. O da but ya, daş ya, çöp olmalı. İbadet değil yani adam. Ne mi? Allah'dan başka da adın yolunu sarf etmekle gayem şirk eken. Ondan şu sarf edilen zat perişte olsun, evliya olsun, salih olsun, çöp olsun. Eyyem sen ne mi? Şirke düştün hataplanılıyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yüferrik beynim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müşrikleri Neyme tapavutla nurmadı. Bel nehâhum cemiyan. Belki de bağrısını bir ayaktan neyme şirkten kaytardı. Bu da çokunuyanlara neyme dedi. Bu da çokunmayan Allah çokunun dedi. İsa çokunuyanlara neyme dedi. İsa çokunmayan Allah çokunun dedi. Perişlere çokunuyanlara neyme dedi. Perişte çokunmayan Allah çokunun dedi. Tayyip kaydanların neyme saydı. Şirkinden kaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e boyun mu olup Allah ve Resulüne iman edenler kim saydı? Müslüman saydı. Boyun olmadıkları ne etti? Katilahum cemiyan. Bağırsının karşısında ne mi? Din olsun etti. Cihad etti. Lem yufarrik beyne men abedel melaikete ve salihin ve men abedel asnam. Cihad eden ne de ne mi? Tapavutla nurmadı. Ne mi? Perişte sağlıklara çokunan bilen butları dağışlara çokunanlar ne mi? Tapavutla nurmadı. Bağırsını bir ayaktan ne mi? Bir kapır faydı. Leannel kulle seva. Ne mi için? Sebepten bağır şirketti mi etmedi? Bağırsı neyme? Dengdi. Leannehu la farka beyne men ya'budu sanaman ve men ya'budu veliyen ev abden salihan. Sebep diyen neyme? Bu da çokunan mülen ve la çokunanın ya bir neyme? Bir salih adama çokunanın tapavu diyor. Tebekim biz Allah'dan başka çokunulmakluğa seret ya. Allah'dan başka da çokunmakluk neyme? Şirk sali. Eyyemsen Allah'dan başka burada da. Çokunluğun mu? Eyyemsen şirke düştün. Onun işi mi? Yok sen perişte çokun çöpe çokun daşı çokun. Yönü bulur neyme? Keşke dille aysadılar. Bizim şunları Huda aysayar. Onun neyme? Mesele oturacak diyor. O Müslümanların içinde kebirim. Oğlun özüne Müslüman diyen sözüne neyme? Ağırlanacak geldi. Olurum olurum müşrik diyecektiler. Yönü olur neyme? Dille biz olur Huda'yı sayet diyen aklılar. Dille neyme diye ön kılırım, şu at kılırım. Mâ nuridu minhum illa şefa'a diye. Biz olurdan dinle neyme? Şefa'a disteyesiydiler diye. İnne bu sözüm açıklaya neyme diye? Yekulûne mâ na'buduhum illa li yukarribûne ilallâhi zülfe. Zümr sürüzünü Allah'a takalana ve müşriklerin cevabına it diye. Müşriklere kaçın ne siz olurun hem için ibadet et diye. Allah'dan gayra ibadet etmek bulunu yok diyelen ne? Neyme diyelen? Mâ na'buduhum. Biz onlara ibadet edemiz ağa diyorlar. Onlar bu etiyen zadınız ne mi? Buna ne mi deyip cevap veriyen diyorsan ne mi diyen mi olurdular diye. Biz onlara yakınlaşmak istiyoruz. Ha? Umid ki olurum bizi Allah yakınlaştırsın diye. Niyetler ne miyken? Neticede Allah yakınlaşmaklık eken. Şunun. Bizim etiyen adımız ibadet şirk değil. Bizim etiyen adımız ne mi? Bulun üstübülün Allah'a yakınlaşmaklık dedi. Şu cevap kimin cevabı? Muhammed peygambere inanmadık müşriklerin cevabı. Şu atkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmayan müşriklerin cevabı şu. Harpa mütkenak. Şun için peygambere inanmadık müşrikler şu cevap verene de müşrik sayılan mı olsa? Allah ve Resul tarafından. Şu devirde biz onunla Muhammed peygambere inanmayan diyen müşriğin sözüne gıtıvar yok. Şunun mu? Şu devirde biz Muhammed peygambere inanmayan diyelim. Şu peygamberimizin din urşeden cihine mi? Kafirlerin, müşriklerin diyen zaten diye mi? Şolun kalbinle götürün, ıhtıkadını kalbinle götür ya mi? Şolun müşrik sahili. Belki de olan şirki, olan kudunum ne mi? Erbe sahili. Ve yine Yunus'un 18. ayetinde ne mi? Ve yekulune haula işu fe'auna indallah. Ve aydarlar ne mi? Olur bizim hudaylamızlarla, olur bizim ne mi? Şefaatçılarımız Allah'ın yanına diyerler diye. Şefaat Allah'ın eline. Köp adam düşünün o. Peygamberler şefaat ettiye mi edene kıyamette? Ettiye. Salıklar, evliyalar şefaat ettiye mi? Ettiye. Olur düşünün o. Şolur şefaat ettiye mi oldu? Şefaat şolun mülküdür ettiye. Yok. Olur şefaat ettiye Allah şoluru şefaat etmekle. Urfot berenden sonra. Düşünün mü? Şunun için ilki bilen ne mi? Allah şoluru şefaat etmekle urfot vermeli. Ola birinci. Sen şefaat edip öne çıkar ya. Doğru değil mi? Sonum kime şefaat edecek bol sonum onunum Allah razı olun mu olmalı. Şunun mu? Ama onlar fikir ettiği alı bilen aklar. Yani evliya pirler şefaat ettiği değil mi o? Onunla ben sonundan soracak diye. O fikir ettiği son mülkü olun için şefaat ettiğini diyor. Yok. Şefaat Allah'ın kıy. Şunun mu? Şefaat Allah'ın eline kadar. Allah ne emet diye. Men sana da şefaat etmeni ursut veriyen ya. Ne için? Eyyem Allah şuna şefaat etmekle urskot verdi. Ve şun şefaati esasında da şu cennete girdi. En sonunu kov akıl bilen fikir etseken Allah şuna şefaat etmekle urskot vermedik oldu. Şunu adam cennete girerdi mi? Cennete girmezdi. Neticede onu şun şefaat eden için cennete giriptir mi? Ya da Allah sen cennete girmekle islaptır. Şunu çiğnem. Şuna şefaat etmekle urskot verdiler. Neticede kimin esasında sen cennete girdin? Allah'ın tarafı esas. Allah'ın tarafından sen cennete girdin. Şunun mu? Ama Allah Teala men sen cennete salacak gel deyip dur kadı. Bir veli çıkıp. Yok sen salmasan men şuna şefaat etyen diyen mi olsa? Ve salıp bilyen mi olsa onunla mesele oturdu. Şefaatın eti kim oluyen eken? Veli oluyen eken. Şunun mu? Ve son esasında ben cennete girdim diye biliyen ekeni. Onunla hayatta. Şundan şefaat dilemeni de hakkın var eken. Ama mesele o değil. Şunun mesele onunla değil. Mesele ne demekken? Allah senden razı olmalı. Ve razı olan kulunun neyme? İslamına urskot vermeli. Sen şefaat ettin. Ve şefaata izin verilen adamım Allah'ın razı olan adamına şefaat edebiliyor. Müşrike şefaat edebiliyor mu? Şefaatçılar. Edip bilen ha. Onun neticede de kim eken sen cennete salın? Allah eken. Onunla Allah teala şefaatçılar dileyen de tapman. Gönümün öyle salın ne bulmayan? Bol ya. Hikmet ne mi onunla? Hikmet ne mi? Allah artık kulluk edenlerle kulluk etmedikle tapağıdın. Allah şu dünyada bilir değil mi? O dünyada tapağıdın bildirmek istiyor. Şu an için ne mi Allah sana ne mi diyor? Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Alım mallar bilen, alım sızlar den olur mu diye. Tayyip. Şu dünyada peygamberler bilen, böyle adamlar den oldu mu? Den olmadı. Ne dedik den olmadı? Peygamberlere vahiy verdi. Doğru değil mi? Peygamberlere mucize verdi. Şu zatlar bilen tapağıtlanırdı. O dünyada da ne mi Allah-u Teala? Kâbir kullarını tapağıtlanır ya. Bu dünyada ne dedik tapağıtlanır ya? Bir birine Allah-u Teala. Adamlardan peygamberlik verip tapağıtlanır ya. Keramet verip tapağıtlanır ya. İlim verip, iman verip tapağıtlanır ya. O dünyanın tapağıtı ne mi de bol ya. Adamlar bir birinin ardında. O dünyanın tapağıtı ne mi? Allah-u Teala şefaat veriyor. Düşündün mü? Şuna düşünmeli. Bu dünyada adam tapağıtlı valla. Allah Teala ne mi? İman eden kullar bile. Kafirler den mi? Den de. Şu an için iman eden kulları Allah Teala ne mi veriyor? Şu dünyada kanaat veriyor. Şu dünyada bereket veriyor. Rahat yaşayış veriyor. O dünyada cennet veriyor. O dünyada da ne mi? Müslüm olup ölün. Mümin olan kullarım için ne? Şu dünyada hem de den derecede ibadet ettiler mi Allah Teala? Yok kâvidir. Artık derecede ibadet etti. Kâin ibadet etti. Allah Teala o dünyada şu kullarına yine peşkeş veresi geliyor. Beylekilerden tapağıtlanırası geliyor. Ne edip tapağıtlanır ya? Yani o dünyada vahiy yok. Yani vahiy bu dünyada oluyor. O dünyada eyyem kâfirlerin bilye şu peygamberin peygamberdiğini. Yani o dünyada peygamberin peygamberliğini bildirmek için mucize gerek gel. Yani ne edip tapağıtlanır mı? Allah Teala bahşiş veriyor. Etçiliyor ne mi? Bar senem şefaat etti. Tabii yani şefaat ettiğini bilen. Yankı gidip önünden çıkan adama şefaat edebilen peygamber peştidir. Yok. Kim tevhidde ölen mi olsa, kim ibadette Allah'ın birliği ölen mi olsa, ana şolara şefaat et ya. Öyle mi şefaat et? Urskot verilmesinden gidip öz başına edebilen mi? Yok. Urskot verilense oturuyor. Urskot verilmese olan o ne mi? Şefaat'a hakkı yok. Şunun için Allah Teala ne mi diyor? Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi izni diye. Allah izin vermese Allah'ın yanına öne çıkıp şefaat edecek kimmiş diye. Ne Allah'ın soruğu. Bize mi soruğu veriyor? Müşriklere soruğu veriyor. Allah Teala ayette ayeti, ayetil kursi'de ayeti. Ne mi diyor? Men zellezi yeşfe'u indahu illa bi izni. Allah urskot vermese şefaat edecek kimmiş? Soruğu kimmiş? Kur'an'da var mı? Urskot verilmeseden şefaat edebilecek. Plan plan ne? Hadiste var mı? Urskot verilmese şefaat edebilecek. Plan plan ne? Yok. Allah izin vermese şefaat edecek yok. Kim edecekken? İlla bi izni. Kime sen edeydiyse ve şuna edeydiyse. Sen edeydiylen ve şuna da edeydiylene şefaat ediliyor. Şunun başka adam şefaat edebilenek ve şunlardan başka şefaat adam yok. Tayyip. Nerede var yadık? Hava. On mirde var yadık. Ne mi diye? Hâdâ kastuhum diye. Yani müşriklerin ne mi? Bu da çokun makluklarının. Ya periştedir, evliyadır, sağlıktır, peygamberle çokun makluklarının niyeti şudur diye. Yani şefaat de diye. Tekarrabu ilallahi bi ibadetihim hâulâ. Yani onlara ibadet etmeklik bile Allah'a yakınlaşacak olurlar diye. Mâ kastuhum şirk. Onun niyeti şirk derli. Niyetlerine kapır olmak. Müşrik olmak değil, niyetlerini Allah'a yakınlaşmaklıktı. Ve izâ kânetil ef'âle şirken ve kufran felâ yundaru ilel mekâsit diye. Enne bir âdebin etyen zâdı kufur olsa, şirk olsa, onun niyetine seyredilene hâken niye. Şunu, hel hiye hasenetun ev leyset hasenetun niye. Enne onun neyme niyetleri dürs mü, niyetler kovu mu ya erbet. Şunu, neyme Abdülmelik, çıl şuna şahane. Neyme? اذا كانت افعال اذا كانت الافعال شركا وكفرا برا ادمين اتيان ناد اولو كفر اولو شرك بولسا قصد etmekliği şart eken mi şart değil eken şunu ama kâfir ulemalar ne ama Allah bize de onlara da ne ama bağışlasın ne ama kast niyet ettiler şunu bir Allah sevse kâfir ol ya mı diye ne ama deyip soruyorlar niyet et ya mı kâfir olmakluğu diyorlar şu adın kufur duğunu biliyor mu diye yok diyse ne ama diyorlar Olur ılımsız olur evredim diye. Ama hakikatte Allah niye ıhtıvar etti mi şunun niyetine? İhtıvar etmedi. Şunun için ulamalar ne mi diye? Ve izâ kânetil ef'âlu şirken ve kufrâ. Birinin etyen dadi, birinin diyen dadi. Ya birinin kalbine götüryen inancı. ulu şirk, ulu küfür varsa niyetine seredem var. Ne mi diyor? Müşrik kafir diyor. Düşünün mü? Kasnir'de çıkayan eken küfürü de, kova da, erbe de çekip bolyan zat bolsa. Bir amal et ya, çekip bolyan. Bir kavrın yanında var, niyet et, dilek et diye. Kavrın yanında durup dilek et diye. Buna ne mi? Müşrik diyez mi? Müşrik değil mi ya? Soru yaz. Kavrdan dilek et diyen mi? Ya kavrın yanında dilek etsem, has bu kavul ol ya deyip Allah'dan dilek et diyen mi? Deyip soru yaz. Yok, niyetim şu kavrdan dileyen. Bunları da dileşin diyen mi olsa ne mi diyez? Sen şunu yundan kayıt, kayıtmasan sen müşrik bolyan diyez. Tövbe etti cezahullah her. Tövbe etmedi müşrik diye. Yo, eûzu billah diye. Kabirden dilek eder ne o diye. Yine bu şu sağlık adam. Ha? Şunun teorogunu dilek etsem Allah ben dileğimi has kavul eder diye. Şunun. Eğer bunu ne mi beytme diye. Sen et yanladın bir dikkat diye. Kavr amal bolya iki tarafa çekip bolya. Ulu kufra da çekip bolya. Bir dikkata küçük kufra çekip bolya. Onunla kast şer. Şunun mu? Ne mi kast etti? Şuna seyretmeli bolya. Ama arasla şirk. Kısırına ya Davut deyip çağırdı. Sen Davut diyen de niyetin Allah'dı mı ya Davut'tu deyip bol ya mı? Deyip bol onu yok. Sen bu dili aydı batıyor. Ya Davut canlı. Ölün yetiş diye. Ne mi diye? Pelinden kayıt diye. Bu da dinden çıkarayan da. Tövbet diye. Ne kaydı ben ne? Allah'dan başkan kısırını da çağırma diye. Şu da adam şirk. Sen tövbet mesen. Ne mi sen müşrik bol ya diye. Ne ettin ay deyip ne mi? Kayıttı cezahullah her bilmeyen eken. Ama ne mi? Ağacı yılgırdı. Düşündün mü? Atavava ne mi edilip yorun zat ve inni sen asırları koyu bizim ne mi? Evliyalar mıdın, pirler mıdın, ahunlar mıdın? İnni bilmeyen zatın sen bilyen mi oldun mu? İşin bilen mi oldun? Ne mi? Müşrik diye. Düşündün mü? Müşrik dine dille diye mi? Müşrik bile neyle katlaşmadı? Son kalem katlaşıyor. Düşündün mü? Son için ne mi? Kast değilen adamın öde yeri varken, ulanılayan yeri varken, ulanılmayan yeri varken. Ve ma'a hâza, yine metne kaydık geliyiz, Muhammed Abdülvahab Rahimahullah sözüne kaydık geliyiz. Ve ma'a hâza bedâ bil inzâri anhu fi evveli âyetin arsâlahu allâhu biha. Fe in ahkemte hâzihil mes'elete feya buşrak diye. Cezakullah khayn. Ve ma'a hâza diye. Ne mi? Şolur çokunun vaadi perişte voltadır. Şolun çokunun vaadi evliya salihem mi olsa? Özlerin İbrahim Aleyhisselam'a yönkenen mi olsalar? Hacem eden mi olsalar? İhsanem eden mi olsalar? Şunlu da Allah-u Teala'nın peygamberini, birinci uğradın ayetini neyden uğrattı? Şirkten kaytardı, uğrattı. Doğru değil mi? İnni sen fe in ahkemte hadil mesele. Şu meseleni mehkem bilebilsen diye. Mehkem. Ahkemte dediği mehkem, mehkem diye Türkmenler. Şu mehkem sözünün. Senin mekem şu mesele düşünebilsen diye ya buşrak diye sana boşluk olsun diye. Sen peygamberlerin dinine düşünebilen adam diye. Sen peygamberlerin birinci davet eden vaadına davet edebilecek adam diye. Sen şirk dileyen vaadın hakikatini, müşriklerin dininin hakikatini bilebilecek adam diye. Ne bir peygamberlerin dinini bilebilse Allah'ın dininin hakikatini, tevhidin dinin hakikatini ve şirkin müşriklerinin hakikatini bilebilirse, hakikaten buna boşluk diyeyim. Zaten o neyime gelecek de, peygamberin mirasları olacak. O peygamberin eden vaadını edip, peygamberin birinci kaytar diyen vaadından kaytaracakken, o peygamberin birinci buyuran vaadına neyime buyuracakken. Düşündük değil mi? Neyime diyen açıklayaz bu şöyle metinini. Ey diye, اِذَا فَهِمْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ Yani şu meselene düşünsen diye. Bu mesele düşünsen diye. Bu meselede ne ama? Yani, اَنَّ اَوَّلَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ اَتْتَوْحِيدِ Yani birinci öğrenilmeli, birinci öğretilmeli, birinci davet edilmeli, birinci çağırılmalı meselen. Tevhidliğini bilsen diye. Allah'ın avadetine çağırmaklığını, bir Allah'ın avadette birlemekliğini bilsen diye. Ve şu sahne sonun ile bilelikte de birinci kaytarılmalı da, şirkten kaytarılmalılığını bilsen diye. Ne mi? Sana boşluk diye. فَاِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي صَلَاحِ بَاقِي فِي صَلَاحِ بَاقِي الْاُمُورِ مَعَ فَسَدِ الْعَقِدَ Ne için sana boşluk diye. Sen şu iki daha seninle bulmasa diye. Beyleki ne mi? Amallan kovluğunun ne mi? Peydası yok diye. Ne için? مَعَ فَسَدِ الْعَقِدَ Sen enancın bozuk diye. Ananç bozuk bulup durka, tevhidi bilmesen, şirkten kayıtmasan, 5 vaqt namazda 100 vaqt namazda qay yilla bir mantal gunni 1000 mantada qaveray bar bidir. Hazihi mas'alatun azima. Bu mas'ala nama yarhamuk Allah qat ulu mas'ala. Wa matlabun azim wa nama in birinci ulu talab edilyanlar. Matlabun azim in ulu talab edilyanlar şey tauhidi bilmek, şirki bilmek. Yechaluhu kathirun mimmen yentesibuna ila al-islamil yawm. Yani qinan thagam şuun kuunumuzdaki İslam'a ödünü yön koyan Müslümanların köpüsü yechaluhu diye. Şu meseleni bilen aklar diye. Tevhidi bilen aklar, şirki bilen aklar. Bileyselerim, birinci bilen tevhidden masla, birinci bilen şirkten kaytarmalı onu bilen aklar diye. Şunun mu? Ya onu bileyselerim ne ama? Ya ra dine şirkten kaytarıyorlar, tevhid barada kurulan aklar. Ya da dine tevhid barada kurulup, şirk barada kurulan aklar. Bunu ne? İkisi bilalınıp barılmalı. Şunun mu? İkisi bilalınıp barılmalı. Tevhide çağıran destine kaptığını şirk değilen zaten sen ağalanırmalı. Şirk değilen zaten ağalanırdın mı? Şu davetin kaptığını bilelikte tevhid davetin bulmalı. Şu iki davet ne mi? Bilalınıp barılmalı. Tayyip. Yine ne mi? Metine kaydık geliyiz. Ne mi diye? Hususan اِذَا عَرَفْتَ اَنَّمَا بَعْدَهَا اَعْظَمُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ diye. Tayyip. 13. değil mi? Neyme hususun hassatınım diye. Ayreti hassatınım diye. Eğer bilsen diye. Enneme ba'daha. Yani tevhide çağırmak. Şirkten kaytarmak neyme. 5 vakit namazına mullu ya. Şunun mu? Enne neyme şerhe aydık geliyiz. Neyme diye. Leyse ba'da hâzihil mes'eleti leti hiye tevhid. A'zam minas salavatil khams diye. Yani neyme diye. Şu meseleden anırda diyen ama 5 vaat namazdan ulu zat yok diye. Şunun mu? Yani metine terdin ait yaz. Metinin ama tersine açıkladık. Ne ama diye hususan izâ arafta ennemâ ba'daha a'zam minas salatul khams diye. Yani, tevhidi bilin, şirk değil yani adam bilin. Tevhid şirkten son en ulu zat ne ama diye. Namaz diye. Namazdan yok orada ne ama. Dine tevhidle şirkel mübareken ondan yok orada zat yok. Ağız beklemek, zekat vermek, haç vermek bu zatların hepsi neyme? Namazdan son o kendine. İnne şerhe aydık geliyiz. Neyme diye. Leyse ba'de hâzihil meseleti. Yani şu meseleden ha, son diye. Yani tevhid meselesinden son. Namazın ulu zat yok diye. Şunun son şu yön bir namaz neyme? Kafir hesaplanır İslam'da. Tayyip neyme için tevhid şirkten aşağıda en ulu mesele namaz eken? Sebep diyen liennehe arrutnü thâni min arkanel islami ba'de şehadeteyn. Dedin İslam'da neyme kelime-i şehadeden son Allah ve Resulüne iman edininden son ikinci sütün neyme olup duruyan eken? Namaz olup duruyor. Ve ma'ahada yani şunlu da diye namazın ornu neyme dinle ikinci sütün olup duruyan mı olsa diye lem ye'murillahi azze ve cel bis salavatil khamsi illa kubeylel hicre diye. Şunlu da Allah Teala neyme namazı buyurmadı diye. Ta hicret edilecek olup diyor ki hicretten bir küçül ön namazı ile anladı buyurdu diyor. 10 yıllap ne ama dine tevhide çağırıp dine de ne ama şirkten kaytardık diyor. Namaz şunlalık ornu var eken tevhidden son en birinci mesele namaz eken ve dinle de kelime-i şehadeden son ikinci rükun namaz eken şunu da Allah Teala ne ama hicretten bir küçül ön farz etti diyor. 10 yıllap dine tevhid daveti ile şirkten kaytarmak daveti alınıp varlıp diyor. Tayyip. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يؤمر بالصلاة. Peygamber mesela sen Mekke'de 13 yıl oturdu diye namaz buyurulmadı diye. 13 yılın içinde ne ama namaz buyurulmadı. Dinle şu son yıllarında bir küçük yılında namaz buyurulmadı diye. وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج. Ama namaz ne ama dinle Miraç gecesinde asmanı Allah Teala öde yanına kalır ya. Dinle şu anda buyurulu diye namaz. Onun 10 yıl ne ama namaz buyurulma anne. Ne için? Sonra öde ödün orta aklıya. Namazın İslam'da şun alak ornu var olsa, menzilesi var olsa. Limada teakhar al emru bis salat. Ne için namaz şeyle parz adam oluyor mu olsa? 10 yıl parz edilmedi. Hicret edilecek olup yoksa parz oldu. Sebebi min ecli en yeteessese tevhid. Tevhid dileyenlerin düğün tutulmakla onu istedi Allah Teala. Şunu mu? Li ecli en yeteesseset tevhid. Tevhid dileyenler yüreklerde ornaşmakla için Allah Teala tevhide çağırdı. Şunun için ne ama? alim deyilen, muallim deyilen adam, sapık veren adamlarına seyretmeli. Esası bilmezzatlan haysin bilene, şun esaslarından vermeli. Bir vatın içinde 30-40 tırdmetten sapık vermeliler. Bir iki sapıktan vermeli. Öyle mi? İn esasından başlamalı. Ne için? Ne hilek suratta başlamalı? Şu zat doğal şu adamla okutuyan talibin kalbinin, zihninin oturmalı. Şunun. İn esas zat neyime görülüyor? İlki şun ulan başlamalı. Şun için ümmetin içinde şu var. Namaza koyanıken, zekat veriyanıken, hac ettiyanı var. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in devrini az ve çvördeki tanılgıcı sahabalan eden vaadini şu an sanat kutur bulmayan Müslümanlar edibilene. Peygamber'in devrinde sahabalar sana imalli. Yine şunlar da sanıcı sahabalar ne ettiler? Dünyada en ulu yüce ne ettiler? Hayvat attılar. Başı hayvatla başladı. Sonra ne mi? Ellerini aldılar. Şunun Dream ile ne mi? Pars İmparatörü. Şu an Orsun Amerika kasaplarına yani olsa Peygamber'in devrinde dünyada en ulu yüce ne edildi? Rim bilen Pars'ı. Sanılgıcı adamlar şunun tahtını kul ettiler mi? Tahtını kul ettiler. Öğrenlerini yesir ettiler. Şahzade, Begzade olup veren adamlar kim oldu? Müslümanların kul vazarına kul et satırlılar. Düşündün mü? Hazineler kime verildi? Müslümanlara ne olca dip paylanı. Ama bu devirdeki Müslümanların sanını sana kutarıp bulunu. Ol yurt açmaklık anırda dursun. Öğününü dinin tutulana. Ne için? Yurt açmak anırda dursun. Öğününü dinin tutulana. Öz ayağını Allah'ın ve Resulü'nün isteyişi alak sakla bilene. Öz bedenini Allah'ın ve Resulü'nün isteyişi alak neyme sakla bilene. Allah Müslüman kulunun neyme erkek göğebekün sakallı bulmağın isteye. Biz sakalımızı koyuver biliyiz mi kâbır adamdan derdinden? Koyuver bilemiz abi. Allah ve Resulü neyme etti? Müslümanın erkeğinin lıvası şun alak olmalı. Ayağının lıvası şun alak olmalı. Şun alak edebiliyiz mi? Kop neyme işe daralarını Allah ve Resulü'nün isteyişi alak geyini bilemiz abi. Sanımız az mı bizim? Ya gücümüz pes mi? Ya zihnimiz pes mi? Ne için biz böyle har, zelil derece ettik? Dedim bizde ne mi? Baş ayırlı, baş yok. Ruhumuz başsız gelip diyor. Adamın ruhunun başı ne mi? Tevhid, tevhid yok. Ama o adamlar ne için? Dini eğri kılıç bilen imperiyanı aldılar. Ama biz ne mi? Atam bilen ne mi? Yurdalı bilen mi? Ama olur dini eğri kılıç bilen. Daş bilen, hurman şenliğin sorup ne ettiler? Dünyanı aldılar. Olur da ne emmadı? Onun ruhu diridi. Şunun mu? Hayatlar diridi. Olur ne bilen uğraşıyordu? Madde bilen uğraşanak. Olur ne bilen? İman bilen uğraşıyordular. İman bilen gittiyordular. İman güçlerini ne mi? Güçlendiriyordular. Son için ne için? Allah Teala birinci bilen şu 10 yıl dine tevhid dedirdi. Esas kuydu. Düyüp kuydu. Şunun mu? Düyübünü tuttu imanın. Ondan sonra ne mi? Bir adamın kalbinde iman otursa, ondan sonra buyurlayan vaatler etmeklik ona rahatlık oluyor. Ama bir adamın kalbinde iman oturmasa, tevhid oturmasa, ona ne mi? Beş vaat namazı kodiyenin o köpette gazzanim düğüşünün ne mi? Düğünün kafil çıkar diyenin kovur ya. Ya da günde beş min çık, ertir namazını okuduyenin o dağda neyse 25 kilometrelik bana ne mi koydular ha? Gitti sonuna ılgı diyenin kovur ya. Üç saatle ne mi? Dağda ılgı yalır, kara der dök yalır. Ne mi? Ve rahatlık tapıyalar şu zattan. Derman sayılar şu zatı. Ama tur iğnine suval, teratel, iki min namazını okuduysan ne mi? Şu dağdan dağız taşı diyenin de ne mi? Ağır koruyalar. İmana gel, Kur'an'a, hadise geldiysen ne mi? Duran yerinde göğe uç diyen yalak koruyalar. Adam göğe uçu bilmeye. Uşak olsa ne mi et ya? Öğüdün köseye. Şu dine gelmeyelim, şu alak öğüdün ne mi? Kösemek duruyorlar. Ne için? Tevhid yok. Allah'ın dini bilinene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne mi? Dini bilinene. Müşriklerin dini bilinene. Şunun mi? Müslüman neyle Müslüman mı olmalı? Müslüman mı olacak o da? Ne mi zatlar etmeli? Ne mi zatlardan sahiplenmeli? Yerhamkallah. O zatlar ne mi? Bilen haklar. Şun için biz kim Müslüman mı olalım? Biz pasport Müslüman mı olalım? Biz kim? Biz dine miras Müslüman mı olalım? Biz kim? Biz dine ne mi? Çek Müslüman mı olalım? Şu kartan içinde yaşayanlar Müslüman, bu kartan içinde yaşamayanlar ne mi? Kapır diyen düşüncede. Şun için Hıtay'dan biri ne mi? Gelip namaza koysa gururunu ettiyorlar. Hıtay'a namaza koyan eke ne oldu? Hıtay ne mi? Türkman Müslüman mı olmalı mı? Olur fikir ettiği ne mi? Türkman mı olmak, Müslüman mı olmak diye düşünüyor. Türkman olmak, Müslüman olmak. Kim ne mi Allah'ın Rab sayısı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sayısı ve İslam'ı din sayısı. Şu Türkmen olsun, Ors olsun, Yevrey olsun. Şu adam kim? Müslüman. Yani şartı ne mi? Şu her iman eden zatının buyuran zatlarını etmeli, kaytaran zatlarını ne mi? Kaytmalı. Ne için Allah-u Teala ne mi? Namazın oranı şunun alakam olsa namaz var da ne mi? Hiç ayet indirmedi. Peygamberimiz Mekke'deki 10 yılının köp bölündüğünde tevhide davet ettirdi. Şirkten kaytardırdı. Namaz en son rağını ettirdi. Ne için? Min ecli eyyete esseset tevhid diye. Tevhidin düğünü nerede tutmak istedi? Müslümanların kalbinde tutmak istedi. Ne için? Sebep değilsen peygamberin dinini yayratmalı adamlar şöyle oldu. Ondan peygamberimiz ömürlük gelmeli. Allah'ın takdirde yazan yaşını yaşayıp ne etmeli? Ölmeli. Peygamberimiz sanırsan ölünsen kim kalmalı? Dini kalmalı. Şunun, dini nerede kalmalı? Din, kerpiç mi kuruluyor? Ya da manevi zat. Din nerede kalmalı? Şun elinden çıkan ashabla kursoğunu kalmalı. Şunun, şunun kursoğunun izin nakılan, onun izin nakılan elhamdülillah şu neçenine geldi, kıyamada çenem gider. Yönü ağırlıkta ne etti? Ümmet ulamasız kaldı. Ümmet ne etti? Dinden taşlaşıp kafirin terbiyesini almalı oldu. Müşriklerin terbiyesini almalı oldu. Son için enni şu hakkı Müslümanların kalbini şu götürüyen ne mi? İnancı ezizledi. Şu inancı bozuyan inançlar girdi. Tevhid ezizledi. Köpün kalbini ve onun köpün kalbini de ne mi? Tevhid değil yani da kalmadı. Son için ne mi? San hiç tadı çözünü okun. Müslümanın sani zat çözünü okun. Çözüyen zat ne mi? Müslümanın imanı ken. Son için Allah sanına seyreden ha. Allah ne mi? Sen yarana seyreden ha. Allah ne mi seyret ya? Yüreğine seyret ya. Son için Allah Teala yerin yüzünü peygamber sayılanını peygamberin ne mi için peygamberin sayladı? Yüreği pek bulun için. Yüreğine şirk bulmanlık için. Tevhid bulun için sayladı. Ve peygamberin ashablarını peygamber ashab edip sayılanını gözlerinin üstünde kaşık olan için sayladı mı? Ya kov uçuşanlar için sayladı mı? Yok. Yüreklerini beyleki adamların yüreğinden arası vardı. Son şeyim ne mi? Oları peygamberi ashab edip sayladı. Yani zamanı vakit gelen attanlıkta kavak gelen adamlar değil mi? Takdirde şöyle adamlar ne mi? Şu peygamber bile bile ne mi? Dörömelip yazılan ne? Son şeyim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasbi ve Ebu Bekir Ömer Osman'ın ve sahabaların Muhammed ümmetinin vasbi Tevrat'ta İncil'le gelen adamlar. Düşündün mü? Tevrat'ta İncil'le. Şeyle var peygamber gelmeli. On şeyle ashab yaranları olmalı. Onun ümmetleri şu vasıfta olmalı. Ne mi? Gelen. Zalike meseluhum fit Tevrati vel İncil'le. Allah Teala Kur'an'a da oturuyor. Ümmetin Muhammed ümmetinin kov ahlakları, kov vasıfları misalları Tevrat'ta İncil'le geldi diyor. Yani şeyle aktanlıkta ne mi? Dören adamlar değerliler. Tayyip. لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد. توحيدten başlaman namaz okan diyen olsa. Olurum tevhidsiz namaz okan olsa. Peyda vererdi mi? Peyda vermezdi. Şunun için ne mi? Bir adam bir namaz ve şu tanıdı müşrik. Şirket ya. Neme çağırmalı? Tevhide çağırmalı. Namaza çağırmalı. Namaz okan başladı peydası yok. Şunun için. Son, ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. Yani namaz kaçın parz olttur, dine neyme İsra gecesinde parz olttur. Yani peygamberimizin asmanı götürülüyor ya, sonra neyme akşam gecelikte götürülüyor. Şunun için neyme İsra dediler. Gecelikte edilen neyme yürüyüşü İsra değil. Esra değilse gece yürüdü. Edileceği olsa mesela şu irden yürüdü. Yani gader. Neyme iyiden yürüdü. Neyme diye 10 yıl peygamberliğinden sonra neyme diye asmana götürülüyor. Ba'da hisar eş-şi'b ve Ebi Talib. Yani Ebi Talib'in neyme diye ba'da Ebu Talib ölünden sonra ve neyme şi'b diye Ebu Talib'in neymesi olan, Kureyş'in ulu neymesi olan, meydançası olan. Şu tayda peygamberimizin neyme iktisadi taraftan neyme kıssiyalar, imene içmene hissat veren haklar. 3 yıl laf yetti. Hatta ne ama ağacın çöpünü yerekenler, yaprağı yerekenler. Şundan sonra öyle ne ama Habeşa'da hicret edilmeden 2 yıl ön namaz farz oldu. Yani 10 yıl laf namaz farz değil eken. إنما أتقليات إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة دي. نعم نماذج حسن فرض والطر في غمام صلى الله عليه وسلم في غمر بيرلن أون يلن ثم نعم نماذج فرض والطر إن في غمام أون يلن دوام إن نعم دكتور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه في غمام صلى الله عليه وسلم أون يلن دوام إن دين التوحيد شاغرطر وشركتن غيرطر ومشركتن نعم دركن في غمام ذي وأم إيمانا أصحاب در نعم غصب قاوا اقتصادي طرفتن غصب اورب كوثاب ظلم نور جفالر جبرلر قركودر كن سبب ديسن نما مسلمان قافرن арасындагы داوا نماز اقمول اقمول لا اون داوا يا اغز بيكلملن بيكلملن اون داوا والمت توحيد شرك داوا ول شون شي نما مرجئلن عقيدتندن تاثيرن كابر سنيلر كابر قافر يورتلر قافر يورت ديولن اقلار يا كابر كافر بريزيدنتلر كابر بريزيدنت ديولن اقلار نما شون اي نماز قوت يالر Ağız bekletiyeler hadi. Şunu şu böyle niye? Aradaki dava Müslüman kafirin davası. Namaz bilen ağız beklemek dedi. Turmutlu ne böyle turdu? Tevhid bilen şirkte turdu. Şu Müslüman sahilen hükümet, şu Müslüman sahilen prezident. Ne mi? Tevhide çarp şirkten gaytar versen koyarlar mı seni? Yok senin el yedi pıştığına mı oyun oklar? Şunu mu şunu şun? Müslüman kafirin davası ne mi? Şunu bilmeli. Müslüman kafirin davası. Allah'a vaadet etmeli mi? Ya Allah bilen başka dağları vaadet etsen boluyor mu? شنو نعم دعواته وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه سخر الله له مع أنه مشرك نعم ونعم أبو طالب نعم دادة في غمام صلى الله عليه وسلم نعم إلنا نقولنا نقولنا نعم قيتش فلان قرار دي هذا مشرك دي شنو دع الله تعالى نعم شأ أبو طالب قيجي غيرات آوري دينا في غمام نعم بيداثنا يراري على غتي شنو نعم Yoksa Ebu Talip neyme? Şu gücü gayreti kesgör sözü bilen peygamberin tarafına turman müşrikleri doğran diyenle müşrikleri peygamberi doğuracaklar. Yani Allah Teala neyme etti? Şu kapıran mı olsa neyme? Şu an bağır gücü kuvvetini neyme? İslam'ın peydatına neyme? Ulan oraya alak etti. Felemme mâta Ebu Talip ve mâta zavcetun nebi sallallahu aleyhi ve sellem Khadice ve bir yılla da neyme? Şu 10. hicride Ebu Talip yani peygamberimiz gayreti olan dedesi Ebu Talip ve ayalım neyme? Khadice neyme? Ölüye. Nemet ya şundan sonra müşrikler neyme? Öyle mi neyme şu ikisinin ölen yılı neyme? Amel hüzün neyli yanlar. Şu yılı amel hüzün. Qiynanç yılı divatlanırlı. Ve humellezâni yudafi'ani anhu. Ve köp neyme peygamberimizi müşriklerin eziyetinden koruyanım kimdi? Esası. Şöyle kısıdı. Yani bunu kısımını ölü yok peygamber neyme? Yıkı alın sonra tasallatıl kuffar aleyhi ziyadeten. Önküden ümmetler kapırlar neyme? Yerbet eziyetler var başlıları peygamberimizi. وضيقوا عليه الخناقه وهو اصحابه يعني شيله بر قصت نامه اربت قصلار دي بيغاممدي ودشمانشلقلارن ارتتردلار دي وبيغاممدي ولن وونون اصحابلار بلن شتاي دورا ايلين ما شو متن алалин ондан дура ايلين نا متنم نمدا كانا يا جيل ولا يا نمينا وليا والله تعالى اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم نيب نعم ده علق في غمام صلى الله عليه وسلم نعم عم ابو طالب وعيال ختيجه نعم الاولن ثم نعم مشركون هاسه بتر نعم اذيتي Karşılıkları, neyim düşmançılıkları artıp başlattıydı. Ve kânû min qabl qad hâsarûhum fîş şi'bi diye. Onlar neyim edildikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ona iman edenler neyim? Ebu Talib'in neyim? Şi'bi deyip bir meydançı olan, bir meydan olan, şöyle kâbaptılar. Fî şi'bin min şi'abi Mekke. Mekke'nin bir neyim? Dağların arasında bir yetten giyin, cülüge meydan oluyor. Şunun alakalı dağların. Ve kâta'uhum. Ve neyme arada kesmel ettiler. Doğru. Sevda satı gıyd alış beriş etmek bulu nokta. Şolar neyme dininden önkü atavabalan butparasılık dinine gayet yanışarlar. Mena'u anhumul arzak vel bada'i yani imek içmek ve harit, matamarlık şunun alakalıdır vermek bulu noktadırlar. Ve mena'u attezavvuce minhum ve hatta gıyd alış verişen bulu noktadırlar. Hasaruhum fi hada şi'bi hatta alemahumul cud. Yani şu derecede neyme gavadılar diye hasaruhum gavadılar diye Ay şeyle ağaçlığından ölüp yıkılayanlar tapıldı diye de ağaç işlerinde Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ashablarına. Öde nametler şu ara kesmeni ve ketebu bidalika sahifeten. Vakka'u aleyha ve allakuha fil ka'beti li muqata'ati Muhammedin ve men ma'a. Öde mi yönü dille öde ara neme Muhammed peygamber ve ona iman edenlerin ara kesiyesi koymadılar da hanım. Onu Mekke'nin en ullar üşüp üşüp bir sahipa yazıvam gol çektiler diye. Ve öde mi şu sahipa neme Kabe'de koydular diye. Şu neme Muhammed ve ona iman edenler neme Kabe'ye girmeliler. Şu cülüge dönem çıkarmalılar, kıyıd vermek, kıyıd almak, iğmek içmek, hissadan vermeliler. Yara bağrı burucunun ağaçlığına kırılmalı ya da önkü dinlerine gelmeli. Üçüncü zat yok dediler. وَلَمَّا مَاتَ الَّذِي كَانَ يُدَافِعْ عَنْهُ فَسَنَحَتْ لَهُمُ الْفُرْسَ اِشْتَدَّ اَذَاهُمْ لَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَلَمَّا مَاتْ خَشَنَّ نَامَ اَلَنَّنْ فَنْ دَيَنْ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müdafaa et yani qorayan. Peygamberimiz qorayanlar kimdi? Ebu Talib ve Hatice nemir. فَسَنَحَتْ Berdi diye onlara pırsat geldi diye onlara. Şey demem neyme feştedde edahum olan neyme önkü eziyetleri, beriyen eziyetleri, Müslümanlar önküden ümmeter neyme ervetledi diye. وَمَا عَهَذَا مَا اُمِرَ بِالصَّلَاتِ مِنْ بِعْثَتِهِ اِلَى هَذِي الْفِتَرِ Şunlu da neyme şu eziyetlerim neyme namaz için ne elli? Namaz aslan buyurulunum de elli. Şunlu mu neyme şunlu şu eziyetler, şu uruçlar, şu düşmançılıklar, tevhid için ne? Şirkten neyme kaytaran için ne? Şunun için kâbır adamdan şübhüleri var. Neyme diyeler? La ilahe illallah diyeler. Namazı kılsan sana degen ağa. Ağız beklesen sana degen ağa diye. Sakalı koyuyorsan sana degen ağa diye. Şu dağıtlar neyme öğrenme şübhü ediniyor. Yok aslında şu davaları ettiler. Şunlalık derecede peygamberimize ve ona iman eden ashablarına eziyet verdiler. Namaz için mi? Razı için mi? Sakal için mi? Yok tevhid için mi? Şunun için Müslüman kapırın düşmançılığı neyme namazı razı değil. Müslüman kapırın arasında düşmançılık neyme tevhiddi, Allah'a vaadet etmekti. Allah'ın başka vaadet edilen dağıtları neyme terk etmekti. طيب لأن المقام مقام تصحيح عقيدة كل عقيدة قبل كل شيء تصحيح عقيدة قبل كل شيء نعم شن في غمام شو مقامنا شو يرنا أون يلدنا توحيدة شاغر دي ثباث أون إيمان دنا آدم نور أون كم دي مشرك دلور شون شو نعم أيام أو ير دنا عقيدة أن دزت مكلو طلبت يعني هم ذاتن أمور تي لأن عقيدة دزل مثلا بالجك قال شون شو نعم في غمام إيمان دنا نعم Kuvvetli onun atavalarının dinine, dağışa ya çöpe ya perişlere çokun peron adamlardılar. Şu an şöyle ne, bir gününü, iki gününü akide inanç iman niliyana düzeltip kuyup olmayadı. Şu an şöyle Resulullah ne ama namadan buyurmadı, ağız beklemeden buyurmadı. Ne ama şöyle sen Allah o zatları farz etmedi. Birinci ne ama farz eden zatı tevhid deyim. Ve lemme eştedde azahum ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve zayequh. Umira men ma'ahu men za'afatis sahaba mimmen leyse lehum min yudafi anhum. Amarahum bil hicreti ila al-Habeşe. Yani eziyet değil yani daha da bulan kudurmadı düşündüm. Yani müşriğin kaide alın olanlar. Müşriğin kapırın eziyetine çek yok. Düşündüm. Bir iki yıl verelim. Ya Musa'nın bir kısap bat. Beriyen çek. Berse kayıtsa kayıtsın. Kayıtmasa da onun anırda ne? Urgu eziyet vermem. Değilen ne? Müşriğin azabına çek yok. Şu an şöyle korkmuyoruz. Ne? Her Müslüman yurtlarını din tutacak olayan adamlara ne eziyetler veriyorlar? Önde sonunda görülmedik neyme eziyetler veriyorlar. Küçü cenayetlerde neyme? Küçü cenayetlerle dünyada en ulu cenayet sayılır Müslümanların ettiyenler. Çok için neyme kapırların eziyeti diye neyme çeğine durmadı diye. Zaten kapırın eziyetine çek yok. Onun çeğine neyme? Zaten kapır olayan için eziyet utarın yok diye düşünün. Şu önkü alıp varlayan siyaset kapırlar tarafından şu adam alıp varlayan siyaset şu. Sen neyme men ulan aman gezecek olsan, men ulan sağ kov gezecek olsan dininden neyme. Men neyme dini kavul ettiyen senem şu dinine geziyor. Ve zayequh ve neyme erbet kıssılar diye. Kimi? Peygamberimizi ve ona neyme iman edenleri. Sonra Peygamberimiz neyme etti? Eciz sahabalarını, güçlü sahabalarını neyme etti? Leyse lehum men yudafi anhum olur gora bilecek tireler, doğan karnışları. Zatlar yok sahabalar ne etti? Habeşe hicret etmekle buyurdu. Habeşe neyle şu atı? Etiyopya, Eritre değil yani yerler. Habeşe değil. Şu tak hicret edin dedi. Ne için? Lianne fiha meliken. Ne için? Şu tak bir sultan madi. Ve huve Necaşi. Adam Necaşi'di. Yani Necaşi lakavi. Şunun öz adı ne olan? Ashama olan. Ashama. Saat bilen. Rimin imparatorları ne ediyordular? Herakilli yerdiler. Rim'in Pars'ın imparatorlarına ne diyordular? Kisra diyordular. Ama Habeşin neme şahlarına neme, neme neme diyorlar, Necaşi diyorlar. Öyle adam ashama olan. Neyim şu an yani orada diyor, la yudlamu ahadun inde. Dedim, ol adil patşaken. Nahak zulüm edilen yokken. Şu an şu ulamalar neme değil. Bir yurtta Müslümanlar eziyet çeken mutlulur. Din tutup bilmeyen mutlulur. Ve hicret edip din tutmaklığı için neme. Müslüman yurt tapmasalar neme, bir kapır yurt obaranlarına din tutabilecek vatalar şu tak gidip neme din tutup bilyeler diye. Şunu mu? Mesela bir yurtta neme hicret vacip var. Din tutabilen var. Nire gitmeli? Müslüman yurtların hiç yer kavul etmedi sen. Ya Müslüman yurda varsan şu tayem şu anlık. Müslüman hep tevhidi düşmansızlık etiyor. Neme et ya. Bir yerde adil patça tanılayan mısın? Kapıran mısın? Sen doğru sen dinin ulan işi yok. Öl dinin ulan kitabın ulan yürüyen sana eziyet verene zulmedene şu takıcı da desen bu oluyor diye. Düşünük değil mi? Neyme diye ve huve nasraniyu izzak. O adam kim olun? İsa aleyhisselamın dinine gidip veren adam olun. Yine şunlu da lakin la yuzlamu ahadun fi ardı. Yine şun mülkünü şun soran yerine neyme zulüm edileyen adam yok. Hiç kime zulüm etmedekenler. Hâzihi hiyel hicretul ula. Birinci hicret nirâken? Habeşâeken. Yani namaz parz olmadığından iki yıl ön nira olup hicret Habeşâ olup dur. Ve fihim Osman. O şuna ve birinci ayağlı çağalar, maşkaların hicret eden Osman radıyallahu anh'u diyelim. Baş olup gidenem kim birinci Habeşâ'da? Osman radıyallahu anh'u. Dört çağrı yarlan ne hemen? Üçüncüsü. Ve fihim min ekâbir sahab basıl ululu sahabalar olan. Tayyip ne için hicret ettiler? Zalike li ecli'l firari bi dinihim. Dinlerine kalmak için hicret ettiler. Ama ecid olsalar, koramanı adamları olmasa, adam ediyete çıdaman ne mi? Dininden ne mi akman? Ya kafir kana katlandırma akman? Son şey var ne mi? Yani ecid halinde dinine tutabilmeyecek haliysen hicret etmeklik vacip oluyor. Ve kâne hâve sebeben li İslam'ın necâsi. Rahimahullah. O adam şuna mı hicret etmem ne mi? Necaşin Müslüman olmaklığına sebep oldular. Ne edip? Hine semi'al Kur'an ve semi'a minas sahabeti ve hedâhu allahu lil islami fe eslem. Ne emetti? Baran sahabaları yem ne emet? On il Kur'an yaatlan sahabalardı. Kur'an'ın bolan rahatlarını ve eşten koran rahatlarını Peygamber'in buyuruyan, kaytarayan rahatlarını hal ahvaletlerini ne emet? Necaş'a gururunu verdiler ve Necaş'ı ne emetti? Ol dine Peygamber olun, başka hiç adam olmalı. Ne emetti Necaş'ı? Müslüman olmalı. Tayyip bunlara hicrede gitti. İnne bunlar gitti deyip arkayın izinle ne ama bir kısanak Vehhabi'den dinle deyip oturdu mu? Müşrikler oturmadılar. İzinle ne ettiler? Çapar uğrattılar. Eğitmel be eğitmel ne ama Necaşi'ne mi Allah'a bakışap ne ettiler? Alka etmel şu Müslümanlara. Ne ettiler alka edemem? Öldür mü? Ve arsalat Kureyş'un ile Necaşi bi hedaya ve mugriyatti. Kureyş'e ne etti diye Necaş'a çapar uğrattı. Soğukatlar ile hedaya. Ve muğriyat ve adamini ağırlayacak rahatlarını. Yani kızıl, kümüş. En esas ekiden rahatlarım ne mi? Koca olan ne? Sesin kadar kocan katı kovur yani kendine. Ha ula imarikun, şaridun. Yakulun barbam ne mi dediler? Ha ula marikun, dinden çıkanlar dediler. Bir de ne mi diyorlar? Din yoyançılar, dinden çıkanlar diyorlar. Peygamberi silemeyenler. Kur'an'ın inmeyenler diyorlar. Şaridun minna ve öyle mi? Kaçık gittiler bizden diyorlar. Ruddahum aleyna şu an şu insan gayret etti bulur bir de neyme gaytarıp ver dediler Necaş'a. Necaş'a neyme vasıtlanan dünyanın yüzünü. Adıllık bilen. Neyme etti fe ebe. Yüzü önür yani Necaş'a. Kavul etmeye. En ya ruddahum aleyhim. Ben bulur size gaytarmayan dedi. Fe kezzaballahu zannel müşrikin. Allah tarafı neyme müşriklerin kumanalarını neyme yanına çıkardı. Fikir ettiler Necaş'a. Allah'ız eydarız beydarız neyme. Açık gider Müslümanlar. Alka eydarız dediler. Şey diyorum neyme. Müşrikler neyme eden kuman puca çıktı ve adet Resuluhum khaibin boş olup kayıtlar yıllarına da. Ve istemarra Necaşi rahimahullah Necaşi de neyme şu Müslümanları himayet etmekliğin korumakluğunu neyme te ölünce devam etti. Ölünce korudu. İlâ en qayyadallahu el faraç yani Müslümanlara neyme yardım geleyençe neyme Necaşi Müslümanları korudu. İnne bu dağıtlar bilen mi olsan diye yine metine kaydık geliyor. Fe izâ arafta enne tilkel umur el kethirete العداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة إن ثان شذات لرب الثان فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة المسلمان نرى المشرك لما عرفنا بولك شن كان ذات لري ونام البالغة أتوجت لن ثورة أخ إذا دشمان شلق لرن بلن مولثم Yani şovatlan sebebi nemedi? Kullu zalika inde hazil mesele. Şu tevhid şirk meselesi nedir diye. Şolun arasında şu düşmançılıklar dörenle neme? Kable farz-ı salat. Namazın farz-ı zelle diye. Çünkü Müslüman kapının düşmançılığı namaz ya sakal ya ağız beklemek değil. Şunu şuna ne Kremlin'in kaptanına meçhid var. Doğru değil mi? Müslümanlar namaz okuyor. Ne yapıyorsun bu kaytaran atlar? Namaz okuman diyen atlar. Ya sakallı sakallı olanlar girip çıkıp böyle orsaya ya da. Ne yapıyorsun sakallı sıyırın diyen atlar. Sen olur biliyor ne ama namaz sakal ol dava değil. Dava ne ama da Müslümanın kapının arasında. Müslümanın kapının arasında dava bir Allah'a ibadet etmeklik. Şirkten saklanmaklık. Allah'ın başka ibadet edilen atları terk etmeklik. Şunun için biz şübhe düşmeler bir kapır hasenle sen ne mi? Namazına, rodana, sakalına, uruskot belse, tevhide düşmançılık edip şirki revaçlanırıp ne mi? Senin en ervet düşman sayısı bil, o namazda, roda, uruskot vereni onun ne mi? Müslümanlığını deliyle. Tevhide düşmançılık ettiği mi? Şirki ne mi? Uruskot veriye mi? Şunu revaçlanırıya mı? Şunu ne mi? Zindik, kapır. Racavtu, umid ettiği yani niye sen düşünürsün deyip şu meseleleri. Şunu. Yen sebep diyen ne hemen kim ne için Muhammed Abdullah Rahimahullah bunu ya diye. Dedim bunun davetini bir türlü düşünmedi adamlar bu olan. Ne edip sen namaza koyanlara kafir diye biliyorum. Olurum namaza koya. Olurum Müslüman niye. Ne için orada düşmansızlık et diyen deyip kâfir adına şübhülür yanın. Sonra canına kon düşün niye. Ne ama namazda dava yok diye. Müslüman kafirin düşmanı namaz parzu olmadığından 10 yıl ön başladı diye. Düşündün mü? Oları düşmansızlık eteren de Müslüman namaza koyacak diyen için ne diye. Kapırlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşmançılığı itiren dat, ağzı bekleyecek diyenler için ne diye. Onları düşmançılığı itiren dat ne demedi? Bir Allah'a ibadet edecek, siz hem şuna ibadet edin. Bu butluğunuz, bu ibadet ettiğin datlığından batıl, puş diyenler için düşmançılık başladı diye. Şunun için bulurum namaz okuyanına ne demedi? Ne demedi? Kıslananlarına ölüyün çağırıyorlar diye. Hayırları umid edenlerine Allah'dan umid etmen, ölülen umid ettiler. Yıkılanlarına ölüyün yoluna yıkılıyorlar diye. Dermanı, şifanı ölülen soruyorlar diye. Aydılan canını, nedruğunu yağlarını ölüyün adın ettiler diye. Şu eyyemle ama bizi düşmançılık etmekle iteriye diye. Allah'ın ve Resulü'nün kapır diyenine ama kapır diymekle iteriye diye. Şunun için şu mesele doğru düşünülüyor. Enneyne ama şerhine kaydık gelir. Ne ama diye Şeyh Fevzan Hafizullah. İza araftı hadihil meselete. Yani şu mesele düşünürsen ve hiye yani o düşünülmeli meselede ne dedik? Ennehum ma adu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ve zayequhu ve hasaruhu huve ve ashabuhu illa min eclil emri bit tevhidi ve nehyen şirk diye. Olur haçanla düşmançılık edenlerine düşmançılık etmediler diye peygamberimize. Ma adu Resulallah. Düşmançılık etmediler ve zayequ ve neme kısış etmediler ve gavu etmediler peygamberimize ve ashablarını. Ne için? Dine tevhide çağırıp şirkten kaytaran için düşmançılık ettiler diye. Oları peygamberimizde ashablara düşmançılık ettiler. Namaz diye böyle ki değerli de neymedi? El emru bit tevhid ve nehi anı şirk diye. Neyme? Tevhide çağırıp ve şirkten kaytaranlar için düşmançılık ettiler diye. Ve illa lev sâlemehum. Peygamberimiz olurlu neyme? Şu tevhid için düşmançılık etmen. Böyle ya siz evet ibadet edin zatınıza ibadet edin. Ve benim öyle Allah'ıma vaat edecek, sen öyle işin bilen, benim öyle işin bilen bollup gedenlerine. Ne ama? Ve abede Rabbahu huve ve men yetbe'uhu, yettebi'u ve terakahu, ma kalu lehu şey'en. Peygamberimiz ne ama? Men sen bütün ulanım işim yok, şirkin ulanım işim yok. Men ne ama? İçtihadım şunu eterdi, men Allah'a vaat edecek. Bu toporum ne ama? Bizim şu Muhammed'in kıdan ne ama aleyhissalatu vesselam'ın kanı kadarlık. Bizim şuna vaat edecek deyip gezip veren mazalar diye. İyini bunu çağırmadık kuvvetler şu tevhidi. Ve sizin etiyanınızdan batıl demedik kuvvetler. Ne ama? Müşrikler yağışıdan, yamandan hiç tat demediler. Ve hasatına Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dağda baş bulundu. Yani Peygamberimiz Mekke'lilerin içinde kimdi? En söygülü ne ama? Peygamberimizdi. Khan saylansa Muhammed'den başka khan saylanmalı. Şimdi, ben saylanmalı mı olsa ne ama? Peygamberimizden başka ben saylanmalı. Bir adam silenmeli ama da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir başka adam silenmeli. Yani ölçü evadet edip ilim çağırman ve edenine de ne mi? Yanlış demedik. O da davab olmaz diye. Şunu mu? Mâ kâlu hiç zat demediler. Belkânu seyefrahûne bihâdâ. Belki de ne mi? Beğenerdiler. Şunu mu? Öyle işimler ne? Benimle iyile ziyanı yok deyip ne mi? Beğenerdiler. Ve hâzihi da'vatu ehlil kufril yevm. Şun ku kâfirlenem diyen dedi şu. Bana değme diye. Şunu mu? Sen Allah'a avadet et. Yani ediver diye. Öne adamın çağırma diye. Bize de değil yani daha çok. Şunu mu? Dinin kölelerinden çıkmasın. Vakıf nezihat işlerini yetirme, geçirme diye. Şunu mu? Bir adama da namada gel, tevhide geldiysen, üstüne şimdi selam ediyanır, zorluk kulen dine sallı deyip istatya açıyanır. Zorluk kulen sallı, ne oluyordu ihtiyarla geldi. Peygamberin davet etişleri, bizim davet ettik, Kur'an ettik, hadis ettik. Kalbında iman mı olsa, damarında Müslümanın kanak yanı mı olsa, yine Peygamberin dini şu değildi, ne etti? Kavul etti, üst açılan mı ne ettiler, planı zorluk kulen adamlar dine sallıyamış, toparlanıyamış, ne mi? Vağız nefikadı işlerini geçiriyamış deyip ne ettiyanır? Yerin teyine salıyalım. Çünkü kafirler hem dille şey diyen mi oluyorlar? Bize değme mi hem diyecek geldiğin mi oluyorlar? Da'una ne te'ayeş. Yani neyime gerek tevhid şirk diyeyim. Sen evadet et yani et, benim evadet et yani mi deyin? Ağzı bir yaşak bana ne yok mu? Koyun o bu gürrümle o da ağzı bir ne te'ayeş yaşasın ne diyen mi oluyorlar? Ve da'una ne te'havet. Şunu bır bır Allah'a şıkta gedelin ne neyime gürrüm, neyime gürrüm bu gürrümler diyen mi oluyorlar? Gürrüm etsemem. وَلَا تَقُولُوا شَيْئًا فِي دِينِنَا Bizim dinimize ne mi? Ayıp yetecek sözü ayıtmayın siz. وَنَحْنُ لَا نَقُولُوا شَيْئًا فِي دِينِكُمْ Bizim sizin dininize ne mi? Ayıp yetecek. Zaten diyemize ne diyen mi oluyordu? Yöne ne mi? Olur yalan çıkardı daklar. وَهُمْ يَكْذِبُونَ Olur yalan sözlüyorlar. Şey diyen mi oluyordu? Dille ama hakikatte görüp atıyor. Ne mi? Ne mi onu görüyor hakikatte? لِأَنَّهُمْ يُحَارِبُونَ الْإِسْلَامِ Ama hakikatte de olur. Ne mi ettiyorlar? İslam'a düşmançılık ettiyorlar. وهم يقولون اما دلنا ما ديالر يعني كوت مسلمان نما بونغ دشنون شلون دل ديان دارنا آلن ديغه مزاق ديالر وانا نما دو قاورن ديالر اغز وكلا ورن بير سان بر وقت دي سنه ما يوزما تفتي ديان مول يالر شنو نما ادنا ديغس انا قوا ديب نبو سيرنا آلن يالر اما نسر بيل سيرا آلن مال لا نو شو نشن نما آلن آلن نما يتشك درجه ما يتك بنن انغرد آلن سك مول يالر Akıllı götürüp böyle akmak oluyor. Başka hiç çıkmam olamaz. Düşündün mü? Ne ama biz olan sözüne inanmayız. Amalına seyret ya. Ne ama ennek ve hum yekulun entum la tekuluna fi dinina şey'en ve nahnu la nekulu fi dinikum şey'en ve hum yuharibuna l-islama ala aksa ma yumkinni. Dillene ama diyorlar. Biz sizin dininize değmeli, sizin bizim dinimize değmeli diyorlar. Yani hakikatten ama. Ma yumkin in angır başı ne mi mümkünçülük tapsalar ne mi aksa dedi angır başı ne mi mümkünçülük tapsalar ne mi yuharibun İslam İslam'a ve Müslümanlara ne mi düşmançılık ettiyorlar yaktulun el Müslümin Müslümanları öldürüyorlar gorup atıyor Çeçen'de ne mi ettiyorlar Oğan'da ne mi ettiyorlar ya Falistin'de ne mi ettiyorlar ya önkü ne mi sayıdın karasınlar Müslüman yurtlar Müslüman halkın içinde öldürme Müslüman diyen kafirler Müslümanlara ne mi ettiyorlar Görüm yok mu? Emmemiz görüp atıyor, eştip atıyor. Nehmet yalar, öldür yalar. Ve yüşerridûnehum. Nehmet eline düşmedûne, nehmet kaçmaklığa, nehmet yalar, sezeval et yalar. Ya şunlu da nehmet illerine, nehmet yalar. Da'ûne ne tehâvur. Düşün şöyleyim. Bir ılalaşayım, bir netice gelelim, ne tehâvur, ılalaşalayım. Urşmalayın, yaşaşalayın diyen mal yalar. Ve lev ennehu sallallahu aleyhi ve sellem. ما دعا الى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرتهم دي بيغامه صلى الله عليه وسلم ان توحيدا çağırmadı qoza şirkten qaytarmadı qoza müşriklen qazavı qalmazdı diye ما ثارت turmazdı diye qahari qaharlar gelmezdi diye şunu amma nemetti şun ki müşriklen ne şun qahar geliyor şun müşriklen qahar gelen dadına geliyor tayyib o müşriklen ne amma qahar geldi tevhide çağırdı bir Allah ibadet etti dedi ve nema Allah'ın başka ibadet ettiğini de atlanır dedi ama ibadet etmek bulunu batıl değil. Şöyle oturdu şu atkıları oturuyor. Ve şu devurda ne mi? Müşriklerin arkasını tuttu yevreyle mi oğulları? Doğru değil mi? Bu devurum ne mi? Müşriklerin arkasını tuttu ya ne mi? Orslan mı oğulları? Şaylan mı oğulları? Kim oğulları? Tenli Tanı dedi, İskender dedi, Yarcan dedi, Yusuf dedi. Bağır şöyle kim oğulları? Müşrik şöyle adamlar. Düşündün mü? Müşrikçiliği rivayet edip peygamberimizin dinine karşı giden müşriklerin dinini dikelecek olan ne mi? Müşrikler, kafirler. Çünkü müşriki tanımalı, kafir tanımalı. Ama dille ödüne Müslüman diyeni ya da ödünün ne mi bir Müslüman millete yok yani o Müslümançılık bulunur. Müslüman kim? La ilahe illallah manisine düşünün. La ilahe illallah diyenini edip kaytarından kaydan. Şirkten saplanan, namaz okan, Müslüman söyüp Müslümana yardım veren, kafirlikten ödün saplanan, kafir düşman sahip, kafir batıl sayan, Kur'an hadis men ne mi? Çeşmem diyen, Kur'an hadis men desturum diyen. Yani şu Müslüman o. Ama yani ne mi? Şekli Müslümanı men diyemiş o Müslüman ne? Düşünün mü? Hükkubani suratta ne mi? Müslüman olacak olsa, Müslümançılığa salayan amallarını etmeli ve Müslümançılıkta nâme çıkarayan amallardan hem saplanmalı. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.